داغی جواب بادشاہ حکم جاری کی چا بسی کورتا نزی وقال النبی اللہ عرم اللہ اللہ اکلیم اللہ او تاتین آیا یا رسول الاسلام بشتی والی او یا بن اسرائیل بیار اولی محکم تیر شو محکم پا بیان دا توحید کی یا بن اسرائیل آدم تک بیان دا رسالت کی یا بن اسرائیل تقرار محضنہ دی دویم دا چه مخ کیا بن اسرائیل نا خطابا دی کشورو دی پلیتائی ردابیا یا بن اسرائیل راوڑو اغا ابتدا دی شارا دا انتحا دی شارا دا ذکر دا آیتنا مکرر شورا واللہ آلہ بیادو از ابتلا ابراہیم رب بھومی کلماتی دا دینا تا سپاری پر ختمی دو پوری دنی وم او غتم اعتراض پر مینزا دری خبری دی یو بیت اللہ بنیت دن توحید بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ دی انطاہرا بیت یلی القائفین والقائمین ورکع السجود تاغم کی شرکو لی کوئی او بین اعتراض دا بین خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا دی او تاسو ذات دا ابراہیمیان وائی چی من دا ابراہیم علیہ السلام پا مذہب بانی دا تاسو ولی ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا نزبت کوئی او نبی اسلام نمانی رسول اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم و بسر اخی عیسیٰ زد اخبر نکو ابراہیم کو دعا پہ ہے ربنا اوبعث فیم رسولا من انفسهم او دخبر رور عیسیٰ علیہ السلام داغو زیرو مبشرا برسولی یعطی ببال اسمو احمد او در ایم خبرہ مسئلہ توحید اتفاقی مسئلہ دا کٹولو پہ نمبران خصوصا ستاسو مسئلہ دا قدیب علی وصیت کردے وصوا بیا ابراہیم بری و یعقوب تاسولی دا مسئلہ دا منی بیا دا سیقوب الصفحاؤنا اتم اعتراض پر تحویل دا قبلی او دا عیسیٰ جوارونا دو تفصیلی او دو اجمالی او ان الصفحاؤنا و مرمت من شعائد اللہ دا لهم اعتراض او کانا فی المدینہ دی تسع فراتی دا دلی فسادیانو اعتراضونو یفسدونا فی الارض ولا یشکرونو اغدارا چه تاسو صفا و مروه کی سعی کوئی حج و عمره کی او بدی کی خوب بوتان راتو دا ری جواب دا بوتان دا فکی مشرکان استاسو اوی کی خودی دی دا دا اللہ و تعالی دا دین نخی دی بدی کی سعی را غلنا آو فکی کی گی اغن افسار استاسو دا مشرکان تاسو او مسلر توحید بیا روڑی چه رسالت کی گوڑا مسلر توحید الہکم الہ واحد او پاہی بارے ادلہ دمخ کی نزیاد مخ کی پینز ادلہ عدد فی اتا ادلہ ذکر گئی انتم سمر ندرائے انتم سمر ندرائے من الناسی میں اتخذو انتو اللہ ادادا یحبنو کحب اللہ تلا تجر اللہ اندادا اولی دی مناسبت تدردتا او یا حلال قرار داری استعمال دا ترغیب دی او دا نظر دا غیر اللہ رب دی لے سرگرن نبا درے میں سے شروع شی دا ردی خلاصا با دا در اہم خبر دا دا یاد ساتھی بسا دا اہم مضمون دی او دور طبعی مضامین دی اغوار صلاح و صلاح لالا چدر اغراد تعالی کوئی او گوری او طبعی مضامین اور تفسیر عربی تکوالی شکو دا مجموعی لحاظ سرا چکم خلاصت استادان دا بدئی رئی دا بزدگیات ساتھی خوب توجیش شابوشی رحمت اللہ تعالی علی نصر المرجان کی دا سیوئی دا ایتنا دا محکی سر لگی دا توحید دا مسلی سرا توحید دا مسلی سارا اغدا سی دا مضمون ځان ته ځین کې مرخص کې چې بیا غو تعالی غي او ګوري چې لګول شي حل کول شي هغه دا دی چې تاو یا ایو الناس اعبدوا ربکم وکې مثلا راغله د دې دا مسلمان نه مړو ولی دا جبريل راغله بل ملک راغله دا غي جواب دا قران کریم کې دا جبريل السلام د الله تعالی په حکم باندې دا قران کریم راغله حاشیه باندې دا خبر د 75 صفحه صفحه 75 دا خبره کړي ها توای جادو ناروا دی سليمان عليه السلام جادو کوم استغفر الله ملائک جادوګرو په جادو کې د غیر الله نه مدد وغوښتي د توای د غیر الله نه مدد نه غواړي او بو دو رب کو او ورا هغه جادو ته رب دې کې کوم مدد د غیر الله دی موږ زکه او بو دو رب دا غیر جواب دا جواب دی معلومی کی داسی چې الله تعالی داسې آیاتونه راوړي چې هغه د رښتو مضمون د رسالت سره تعلق ساتي او د توحید سره هم تعلق ساتي چې مخکې نه مسله به یادې او نوې تم وکړي دا باندې د څه تطبیق دی داسې آیاتونه راوړي چې هغه د اورې سره هم لګي او د رښتو سره هم لګي نو داسې نه چې آګې دوړو پیچې چو هغه بیا ساته او سره ته یو چې نه راغلا قل من كان عدوا لجبريل وآية اغمبر پاك صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل سوچ شو دشمن جبريل الاسلام جبريل جبرال جبرائيل دا مختلف لغات بكرا غلی لگ قدرے گا فلا وجہ لعداوته دا جدار و باسا فلا وجہ لعداوته دا غدر دشمنای کولو سره هیڅ ضرورت نه اساجت تانیشته وجه نشته دی فلا وجه لري عداوت دی دیم فاوفل لو دیر تباشی فاوفل لو جزاء قدر دیم فلا انصاف له دا به انصاف دی پیسټ کړه دی په یاد راوی فلا اعتبار له عداوته د دشمنای له سي اعتبار نشته دی ولي نشته دی جوابونه توضوع کیده نمبر ایک فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ يَقِنًا بِإِبْرِيلِ اسلام لگ لگ راوڑ دے دا کتاب سلازلتا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهَ تَحُكَمْ بَانِهِ نیو جواب شروع تاسو جدا نمانی جبریل اسلام دو جنا اغلاد اللہ تعالیٰ تَحُكَمْ راوڑ دے دویم مصدقاً لما بین ایدئی داغم کتاب چې راوړې دي نشتیواله کوم کې ده تاسو چې د نوو کیو تورات انجیل مخکې به دوه مطلبونه ویلو زمانه سو داسې کتاب دی چې تاسو د کتاب نشتیواله کوي ولې دوه نه درېم وګورم هدایت دی تاکید او عمل ولې دوه نه سرورم او بشرا المؤمنین زره نه فرض مؤمنانو خوشالي ده پار دی ایماندار ایماندار کو خوشحالی ایمان من غٹی بشرا المؤمنین ولی نوانائی پینزم اڈال تو کلی وانائی من کانا دو اللی جبریلا من کانا دو اللی اللہ سوک جش دشمن دا اللہ و تعالی و ملائکتی ہی او دا اللہ دا ملائکو او دا اللہ دا پیغمبران از جبریل اسلام دمی کئیل علیہ السلام نورا کنا ملائکہ تہی کہ وہ جبریل و میکال را رہا ملائکہ تہی کہ قرآن لکھا رہا جبریل و میکال دائی دوبارہ ذکر کو دیتا تخصیص بعد التعمیم ہوئی سوہتا ہوئی تک ادھا لنی کہ تخصیص بعد التعمیم دپارا نسو زولو دپارا درد کولو ملائکہ کی را رہے خودی اعتراض پہ جبریل اسلام کو گھر میکائی دیو سرمی ہو دیکھو آو اسرافیل علیہ السلام سپیرای والا ازرائیل علیہ السلام ملک الموت آبادی دا نئے محققین سے دٹکے ہوئی نہیں نو ازرائیل ویدانیشتے دا لفظ دا یاد ساتھی امام قرطبی رحمہ اللہ پر تفسیر دا سورت قدر کی تفسیر سورۃ القدر کی امام قرطبی رحمۃ اللہ اور آثار راوی دداون ازرائیل السلام او پکې ذکر دی دارنګي یو کتاب دی ان ایمان ارکانه و حقیقته و نواقضه قال پیدا کی قوم ددنم ذکر کړ دی او حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ والے حوالہ ورکړي دارنګي التمهید کی ابو شکوری صاحب سے داغی پر ابتدا کی ہم دارم آثار کی بعض آثار کی دار اللہ علیہ ذکر کر دی و جبریل و میکالم ان اللہ دول کامل بشک اللہ تارا دشمند کابران و پارات اسم دا اعتراض بدا ملکی خود طریقے بدا للا تا تا کوئی کم دیر درس کرے دی تو کسی رضا دور دے دی آتی او قدا دی آتی زمون دو شریعان و سر دی شریعان و سر درسون کر دی او ته شریعه او استاد شریعه دي دا ته جواب ورکې کړه نزل ولا قلب کم ذلا استجب پکې نه ما وجه خبر نه اورې دي ني اعظم حضرت خوشي دي او زه ته اله کوزي چې حقیقت ضرور وځه پرړ دي اول دا چې هغه کتاب راوړي دي دیوبند کتاب له پښه مصدق کړي ما پوهې دي حضرت دا چهودان ما هو دې نشته ګمراه خبر نه ورته هدايت والا خبر دي او ما بچي اورې دا نن خوشاله دي او شر المؤمنين نن ته کړي اورا کدا هو دشمني زمام دشمني زمام سرمان هم خالي پاهي خپل کار کوا خپل وکړو هو دا څنګه کې هو اي هو لم شملن اگر کې سبحان عین کې دا خار اور د بلن سره کړي چرتا عزيز خان چرتا بلن عبد الرحمن بس دا خبر وته کلا کا خبره کړو دیشت کو دیوانی دیوست کو دیوانی ستا خیالو قائد و محترم سے مدا شلگئی اپا دیل تعمیم نتاو کو وَلَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً آلی گلنے منتاتا آیات دوازے عجبت جبریل علیہ السلام انکار نکیر دینا اگر نا فرمان چه فسق کی آلا مرتبہ کی کافر زجر او قلنا با دوانا هر کلا چه واده کرده دیسه او وقتی او واده او ایه ناسه ده چه هر واری واده کرده دی او واده نبا دو فریق منم دوزوره دیده اوره دیده بل اکسرم لا ایمون اکسر ده دیلی ایمان در آوری سنو بڑه رو بکی ایمان داوڑه بلم دا جا آم کتا رسول منم دلال هر کلا چرا دیده پیغمبر اللہ تعالی طرفنا مصدق لما معهم اشتغوار کون کے دار سجدی سر دی نبدا فریق خود اللہ دی مبود الكتاب و عمر زو یو ڈری دا کسان دا چرو بشے ورد کتاب کتاب دا اللہ اسمد شاگان دا کانم لا علم تدین مراد تورات تی تدین مراد سجدی تورات تی او شاد مبر زوال مرتب دا شعبانی پور بکو حوالی پی عمل نکول دا دا اللہ کتاب نشا کول دی او دا تورات عالمانو وچی عملی پینو کانو اللہ علمو نو علم چی عمل نئی دا علم دا کلا علم نکل سمیو دا علم کلا علم نکل علم چندا کی بیش ترخوانی علم چندا کی بیش ترخوانی چو عمل در کنیس تنا دانی دا قلمن بورد دانشون چار رکائے بلو کتاب چند دا باوری دنی کرد ہر سورا علم چوکی وچی عمل در پکی نئی ناسی مثال دن سنا وردے کتابون دا باری بار دی علم را علم را بر دن زنے یارے بوان علم را بر دن زنے یارے بوان علم جنس بطاو رسو دا ملگرے دی دا سی علم دی او علم را برتن زنی مارے بوان چه صرف زائر بکی دیوالی نی او زائری شو شادی بنا برکردن علماء ادن نفذکی دی اغلا اللہ یا رنشتا دا گوڑے مار دی علم را بر دل زنی یارے بوان علم را بر تن زنی مارے بوان مکان نم لا علمون یا مراد دو الکتاب نمراد کتاب اللہ نمراد قرآن کریم سنی مراد دی د قران کریم دې سره تورات او چې قران کریم دار دې کوم دکاو کړه وصول دقول ته يهود ته دې سره تا ټول خلکو ته کله چې راغې دې ته پیغمبر د الله درم ده وصدق کلی بابا او بابا دې خپل کتاب کتاب الله الله تعالی کتابی ورو او شادر د خپل شاګارو نه اندلال اوسم ورغور شه دې کړه پاکستانيانو ورغور دې ټول دنیا ورغور دې چلک زید وای چاید الله تعالی کتاب محمد تعالی ورغور دې او هر کو تو ورغور دې کړه ورغور په خود دې کړه او سفیان سے وای ادرجو فی الحریر و الدیباج اورات وای پر یخم کی برګړو پټو نارو رخم کی وحلوا بالذهب والفضه او دسرو رسکنو زرو قمیصونه ورتا جوړه ده که اوسو قران ته راجوړي دي ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه ذلك هو وانما تركوا العمل به كانهم لا يعلمون فذلك هو النبذ نکي ته ورور وای کړه نبذ کتاب ابو ورای زور وتمسكوا بزخارف الزياد او نبذ دا حقارت سره سپکاوی سره یو شی ورغوندی کوي لکه دا راوی یو شی ته نظر تو الى عنوانه فنبذته نظر تو الى عنوانه فنبذته كنبذک نعلم ابن عالک بالیا ما چې خط تر خیت وکړو کتب ورغو لکه څنګه چې ته ځاړه چکل ورغای کتا دا کرای د ذلت ده کرای د جان د ذلت ده او اصد هو ور اغا علم دی اصد العذاب یوم القیامت عالم لا يتفع بعلمه کنز الوالوال روایت تی قیامت پرد بانی سخت عذاب با پر اغا عالم بانی چاہت اخبر علم بانی عمل لکی والعالم بلا عمل کالمزباح او اغا عالم چی عمل لکی دیتا مثال دو دیوی بی یحرق نفسه و عرف و غیره چی پخبر اسوزی او بل ترانا کئی بل ترانا کئی دکی بسارے بل تبسنے کی اقبل ابی عمل لکئی لگڑیو چی بس بل اسوزی او بل تجدرانا کئی ایدنو والی بیشوئی واتبو ما تدو شیعاقینو علامل کو سلیمان اس مضمون گورا جتانا خلاصہ یادی کولی بجی قرار زمگی کینی ایر مزیدار حاصل او تفصیل ہوئے با سلیمان علیہ السلام موح کی جادو داری چرچا وا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام په وخت کې وا سليمان علیہ السلام دا څه وکړو چې کتابونه راجا وکړو او خپل چې د ناس د کمزایو تختو دای سره یو طرف ته هغه چې دنو دفن کړو دایو لوکارستو او پای کې دفن کړو چې دفن یې کړو کله چې سليمان عليه السلام وفات شو د پاره د دې چې د سحر او دښت کې ژوند سليمان عليه السلام چې وفات شو شیطان وړر چری دی پاسې د تقریریو کو او په شکل انسان کې دی راځي ورته وی وی دا سليمان عليه السلام چې پتا مو حکومت کو نو دې جادو کو الله لکه اوس لګین د سليمان لګین د سليمان داړي ریا دی اشعاره په دې شعر کې چې دا راځو کانه چې دا په ګوتا کې وو په پاسه پریانو ټول تابع وو دا کی سزا ده جوړ کړی نو ورته وی ودا ښکار دی چې دې جادوګر او په جادوګاری بادشاہي کوله هغه بابا یقین نه نو تاسو دا ده او کړی کتابونه پراته دي دې وګر دي شیطان وګر دي چې وی کړستل دا یې کړو وتل دا مشهور یو کلا ډر دیو کلا ودا سره ایمان اسلام جادو کو په پای باندې چې دا ده حکومت ندی اکا خبر اجن آواز ترہو یهود دازے تورات انجیل دسارا پر اپنے جادو پر سروار شوئے علم تر ایلنگی رکوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون من جبت وقت آرمی جبت کوڑی من تر جادو اللہ و تعالی دائی رب کی سلیمان علیہ السلام جادو ندی کڑی وقتبو مادر کو سیاد فی مالا ملکو سلیمان اس پر ندخوری دن ترالا جا روار شدا یهود داغی سپسی چلستر بشیطانانو پا بارد با چاہد سلیمان علیہ السلام کی پا بارد با چاہد سلیمان علیہ السلام کی چند دار جادو بانی کمانا مانا دیا رکھا کانا حضر بلکو بولا کمانا سنگ مانا بکڑا سمطلب یعنی دادا چی بادشاہی کولا دا داوانی کولا کولا جادوانی کولا فبارت دی کبارک دیر زمانی دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی داوان دا زمانہ کی جب کم دا جادو مادور اس طرح کیے دو دی جاری بسی رواش وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام کفر دے کڑے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان کفر کڑے دے وعلمون الناس السحر خودی خلق تجادو وما انزل على الملكين باب هاروت وماروت ادا شابوس رحمت الله عليه ډیر قیمتي ډیر قیمتي ضابطه دي ځای کې ویل دا قاعده ویل دا یو چې دغه يهودو دای نبی رسول الله سره مقابله وکړه راتلبا بنا ضروره راتلبا نبی رسول الله سلام ترالو نبی رسول الله سلام ورته وی نبی رسول الله ته وی تورات کې دا مسره رښتیا دي چیرې بل څوک چې د الله نه الهام مشکل کوشا او غیب دا نشته وی دا نشته تورات راړي تورات راړو الله د تخذو بدونی وکیلا اب یو واته نو سنتا او جام الله تعالی د اسرائیل الله د تخذو بدونی وکیلا ایراستو کتاب کې ده قران کریم دا وی دی وی سحرات تظاهر دا اوسه هر ده او اوسه کرو ادیو بل مدد کوي خپل کتاب نه مونږ غاري پر بزو ورا ازو اوس ته درال غاړل تورات یې پرې کو دو او دا قران یې پرې کو دو او سحر بس اور بس شو او دا الزامات یې شروع کړو اوزدا با صنو آورا زمون مرگری کلا کلا پیرشی مداسی خبر ہوگی جدا غینا لکا شر خوشی فساد خوشی سوچ بکے فکر بکے اول طول و تکر طول دا تاسو قول اصلاح دارنا چندر اغوا ہوئی دیر کرا تخل اداسی کئی دلوی سڑی کم استعمالی نخبر غلط خبر دلوی سڑی کنم بانی اغا عام کئی اور ایج کئی تو کل وقت آتے یہ کتاب پیش کی چدا دا فلانی پیر سے کتاب داری کتاب دی تو تو ڈارک پتو رہے دے مشبک ہو دے کافر ہو دے بیدر لکس لکس سڑا و سڑا کا کارو آلا سنو دیما ہو دے دیر اخبر قائدہ ذکر کرے دا شابوش رحمت اللہ تعالی علیہ بھائی اول چتا تو یہ کتاب لکھری دی نو کتاب سوک دے دا ملیجی او شیخ مولانا رحمت اللہ علیہ وجہ درت المسبقین دی کړی درت المسبقین کتاب دی کړی چې درت المسبقین دی کړی الکه د دې مصنف په خاطر سو دی معلوم دی نو چې مجبور مصنف دی اعلی بھائی دا چې د کشف الغم دی کړی دی بوجه تر اسرا دی کړی دی قصید غوسی دی کړی دی شاه حضرت رحمت اللہ علیہ دا ذکر کړي چې سړی مجبور وای د مجبور سړی کتاب وګرځول وای او کسڑے معروف ہو معلوم ہو ریابا قتل گواڑی چکل اغا معروف کو بد سر دے و شرف سر دے بے خبر مقبول ندا لگا دا ورا محمد قادیانی خبر پیش کئی دا عبد اللہ خان خبر پیش کئی او پٹوک کو شرکیات تو آم مشہور دے وائی بھائید دے خدا سے گم دے خدا خبر ہونے دا تو سرسید خبر کم مرد آگیا خوش کرنا دا عبد او کدا سیوا چې سړی معروف دی په توحید باندې په سنت باندې په اتباع شریعت باندې وای دا خبره سره تور سوا دا هغه تور سوا الاسناد بن الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی باندې سره جاتو کړی الله غوا کړو سړی باندې سند تور پر بیان کړ بای ک سند ته خبر اور رسیدلا بیا ورو سړی متبه د سنت دی دیندار تعویل کې دي شي کنه شي کې دي ک تعویل کې دي شو تعویل وږي لکه مثال په تور باندې حدا اراف مرتب او کاشف کرا مرتبه چې دې د پزې چروان شي او په دې چې دې شي د دین تعویل نه شي مصیبتونه پورته کیږي خو تعویل به هغه چا لګای چې هغه معروف وي په توحید او سنت کمارو کشر کو بدت تیار بتاویل تا نکے اغلا با تاویل دا نکه ام بطر ربی و البقره چه موحد و انتاز و تاویل بکی چه بایی دا مطلب داره چه سبندی که بارانو شه اللہ تعالی باران مانی مجز دارو اس کدا یو دهری او چه ام بطر ربی و البقره تاو اللہ نمانا او زماری تا نزبت کرن تاو پر حقت بار حبر که دا اے کافر دا مسلم دا خبر اپنے تاویل بنا آو چاہ دا پارا کئی چداوه اعتقاد معلوم مفتی شفی رحم اللہ دا ذکر دی اسو درود تاجی یو درود دی درود تاجی ویلی قرآن سے بہت درود تاجی ویلی پیش کرو دی بھائی رشید احمدی کبوی رحمت اللہ علیہ لکنی دی رتاو رشیدیہ کی چدا کا درود عوام و تورکول دا زہر قاتل سمی ہوئی کم زہر دی زہر قاتل لکه وجود کې زهر چې دیول چې نه وره پای کې دا الفاظ دای یادات الوباء والبلاء والقحط والالم نبی رسول الله صلی الله علیه و آله مبارک یادات البلاء والوباء والقحط والالم لدا د مهدی علی شیعه چې دا یو شیعه دی داغه د کتاب شیرونه دی داغه د کتاب دی چې داغه د کتاب دی دا خو شیعه دی نو د شیعه د خبره په تعویل باندې کوي چې د شیعه د خبره سره کې تعویل وکړي عقیده معلومه ده عقیده مشرک ده دا غیر الله نه بدد واړي نو وایي هغه په تعویل نه چې دا غلط کوي بس درس بور کی دا خبر غلط ہے دیکھ شرکی الفاظ ہے اور دا شرکی خبری دی افلانی شاعر بھی دی اور دا کاتب بھی دی یا شیعو نہیں تاہی بارک چند نہ ہوگی کیا قلعہ معلوم ہے دا بتاوی ہوگی ایسے کرو نہیں بات اگر دیر دا سے الفاظ دی ما جتا اس نکم آگا لیم اللہ جانے جانان مزر جانے جانان شیعو نبی دی محمد اصل و میخ و اہم و دارا خدا خدا یا اصل عشق مصطفی ما تعویل نو کړی اے په توحید باندې د اتباع باندې تار جدن غا غاو واړو توفیق واړو چې الله محمد اصل می خواهم خدا جستا په اتباع کې زو الله تعالی ته رسول الله تعالی عشق د مصطفی رزه کې واچو چې الله او سره ته تابعدار کو تاسو خو باندې ویل کړه خپل شهرو نه ته پیښ کړو دا سوچ بکے فکر بکے وما کبر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا وعلمون الناس السحر وما انذر الملکین دا اس اغد دریم اعتراض جواب لگ بھی دے کی سوچ کوا ذریع وقت کمانا فی ہوئے میں رسکو لگو علی نشی دا با لگو روا وما انذر اللہ مانا فی اچھی کنا مانا بیدا وما انذر اللہ ندر آلی گلے شوی جادو دو فرشتو باری با خلقا کی جہارو کمارو تی وماری والی ماری من احادن او ندی چاند جادو خودر دی ہاں ہاں حتا مانا ہاں ہاں یقولا تی راغلی او خدی بوی منگیو عذاب متمز عذاب اتنا دک مرد عذاب منگیو عذاب متمز دکوار تن کفر بکوار از دکوار دی جادو باری ارچا تنیدہ خبر اکوار فیتعلمون من اما خلق وقت ازدکاو دعید زد وجدا من زد حبا آئی فردقون بی بین مرکز آجی آغا جادو چی جدائی بیرا وستا پاگی سرا امید دسلیو دخز دارکی نماری بیگی چی جادو اساشتے کردگی ہم جدائی رو سرا وما رضاری نبی من حضرت اللہ بید اللہ جادو چی اثر کے بید اللہ نبی سلی بید اللہ نے ارادی ناصر نگئی فیتعلمون من اما انا فیتعلمون من ضدهما داوود ضد نه به زده کول خبر به شي کنه نمبر دیار کله باندې دا بیا په حضرت فیتعلمون من ضدهما حافظ ابن مسیح رحمه الله عليه او چې ما مسولش وداسي بشي واتبوا ما تطل الشياطين اي روان شول ايرود سارا يهو تاسو په چر سر شيطانانو او واتبعوا ما انزل على الملكين روان شو دی دار اس پسی اون زلا کمارا دا اون حیما چی دائی الہاب کنشو الانذار بمعنى الالهام والتعليم او دا یې قدرت کښې و دو فرشتو تا بابل خار کی در سیر جادو خارو حارو تا مارو تا دائی خودر اکرشے ہوا دائی سکرشے ہوا خودر ادائی الہام کرشے ہوا وماریو علیمانی او دائی خبر نورکو من احدن دامن زائد در تاکید دپار وماریو علیمانی احدن اچھا تا دائی تعلیم نورکو خودر نورکو را حق تا یقولا تردی پوری چی دی بوی انما نحنو فتنتن منگ امتحانی سنگا امتحان زکیو اصر کی خلقو دی جادو او دی موجزی فرم نشکو لے اللہ تعالی دا ملائک راولے گا دی تی تعلیم او الہام دی جادو کو دا پارا دی دی چی خلقو دی جادو دی سحسو خی فرق خی جدائیو خی دا برالے منگ امتحانی گو رہے من ګرالری دي د پاره چې د جادو او د معجزې فرق کوو وګوره کفر وکاو کفر وکاو دی په نړۍ کې سیس دکو نو کې دا به نه کوو فایدا الله مور د هما کو په دې دی هبانو وای دی بل دا کو د دای ماړو دا او واره به په کو ما یو فرق کوو نبی به د مار کا زو جی و ما او بزاری نبی بر حد الا باذن الله دا اشاره دي ته چې جادو دې اثر پکشته او به د الله د ارادې نه اثر نشی کولی فتزا اللہ اخبال اعمال کا وکر چی بتاباری جادو اثر ہوگی جادو باری اثر اوکی نو بیان وزائب شکلی آو وزائب بکور غواری آو استعمالو بغواری اللہ تعالی اثر نرکی چی اللہ مختلی کی دی مختلی دلی کی دوائی مثالی دی دا دم او دا دم درو دو داگی مثال دا چارت دوائی دی دوائی کی چی اللہ تعالی اثر کی دی خلو ٹک تا او کی نبی دوست کی دا سی دا اللہ تعالی لکی دی ارو بس سڑی سمشی بنی لکی دی نسل لکی دی سبب دی دو ذریعہ دو ذریعہ استعمال ہو دی پیشو دی دیما دی اللہ بی دللہ اللہ بی قضائی و قدرتی و مشیعتی صفیہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ و معالم التنزیل کی البتہ د هاروت او ماروت دای په بارکی ملائکه بارکی او قصه مشهور ده ودا الله تعالی تا گویا رشمی چګور د انسانات ته پیدا کړی دی ورسو او مزي ورکه والا او دې چې تر تاسو ستاسو پر باندې کې ګلوونه کوي وی الله تعالی او توي تدرو بسر چې دې له شاوات ورکړې دي بګمون دراکه موږ بدلونه کوو د دې نشاوات ورکړو نو دې یو زراره وا زهرا د علم کړي راځه دې پاري باندې میچ چې مين ژوند نه یې څنګه راځو غلط مطالبه دې وکړه وی هغه ورته وی چې زبا ستاسو دا ګوره کبه مقصد خو تاسو بنازه کوي چې لکه ماته به اسمه اعظم ځای او تاسو به زنا کوئ دا خطر به کوئ شراب بس کې مړ څه غلو شاید هم وکړ دي وې دي دا کارو په دې تسبې اعظم مو کوته او یې بس نو هغه یې اسمه اعظم شروع وکړه دا زهرا ستورې چې نن دا رسول الله زهرا مشتری زهرا دا رسول الله او دا غي چې کنه الله تعالی او ته چې سزا کا بدل کړه آخرت کې په دنیا کې په دنیا کې راځه ان ویلی ته کوي چې دا کنه د جبر الټا ځوان د جبر الټا ځوان دا دی اواز دی کوښښه د جبر سره الټا ځوان د جبر الټا ځوان دا د ورکا دا په کوم کې په دې پیسې راځي استغفر الله نه کفر کفر نه باشه دا واقعیا سړي ته دی خطا ټول درو دې د مستی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی وعلم ان هذه الروایت فاسدت مردودت غیر مقبولت لانه لیس فی کتاب ما یدل على ذلك بل فیه ما یبطل اللہ کتاب شکوری ذی واقعی غلطیات معلومی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون او عباد مکرمون ایو سبحون لو باللیل و الناری اللہ اصحابو سرکی گی امنا دھٹو آیت سر آجا باتا حقید اللہ تعالی تابدار دی دا اللہ و تعالی چیدر تابدار دی دا واقع زان نجوڑا دا امام قرطبی وی لا يصح منه شيء لا يصح منه شيء ابو حيان وي وهذا كله لا يصح منه شيء والملائكه معصومون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يقولون بحر محيط امام قادوسي وي روح الرباني کی جواهر القران اول جلد صفحه 55 وي ونص الشهاب العراقي عبارت توه ورص الشهاب شهاب العراقي تصريح کړی دا شهاب الدين عراقي سیو الا ان من يعتقد في هاروت و ماروت پدی باندې چې چا کی دا ول رب هاروت و ماروت کې ان ما ملکان يعذب على خطيه ديما چې دا ملائک دي او دې ته سزا ملایوي کې د دې ګناه باندې معذور چې زهرا سره دې ګناه کړی هو کافر بالله تعالی العظیم دے پا اللہ تعالیٰ والے کافر دے دکو فرقو ہوا کافر باللہ تعالیٰ العظیم دے کافر سو او دے چیدن آل مسلمان ندے چیدن بلائی کو بارکی دا سکا پر چیدن آلکے ہوا کافر باللہ تعالیٰ العظیم دا جوائر القرآن اول جل بچبن ماسر جکم روح لبانی در جل دے اول صفحہ 463 جلد اول صفحہ 463 درنگا استاسو دا عقائدو دا مسئلہ دا چھ ملائک چلے کنا آدمون نا پیدا دی آدمون نا اگئی معصوم دی طاقت دمونا بگیشت دی دا کسا غلط دا اولا کدر آیتو نا ویتا اللہ مندر اللہ کی کر ویتا اللہ مانو آزم رحم حدیث نکو آغا جلیل زرور ورکو چاہ جادو دی او حیدے والا نور کولا لکا اس انگریزے تیلان بھی گوٹی پیشت کر پتی بار او سینزدان جوڑی گدا جوڑی گی ما یزم رحم ورا انفاؤهم ملحد سی بیدی نیشی چا قرآن و سنت و سرنی شریعت و سرنی وکرد اللہ کو وجود دے انکاشو اللہ نے منی دیا او بخاشو اور یادی کو پریدہ سوایا با او بیغور او بدیو رسلو کیوں ورا ندادان میں بلاغانی جو رکڑی فلیو غیرن خلق اللہ سیری بیدان تاجوری چاہد شادو او چاہ دبدی فلیو غیرن خلق اللہ اللہ تعالیٰ اخبر پیداش اگر خلق در انسان پی حصر تقویم او دا استادان تا پکستہ راستی اغیت بانگوتی مدینہ سے ہوئی راوی لکا فلیو غیرن خلق اللہ او دا کنا به شادو ذات جو کری مارد تا بغدری دگاڑی پیشت کنا با دی مالی کنا برس کنا برس دا ٹول کہ تعلهم انا ما یضرهم ولا ینفعهم ملحد سی و بیدی نشی او آو سکی اتنا شی جو سوایا ما او دے پی سنم داکی نئی او ایڈمیشن ایم دی او عرش بی او فام دی او سلیف بیم جو کری دی سیر رخ بیم جو رکری پا مخبان دی پیشت با دی مالی او حاکمی دی آلات قرآن و سنت کم دی دا پا قرآن و سنت کشتے تا چیز کوئی او عالمی خواتین قادر آٹھ عالمی خواتین قادر کوئی قوم چیدے نا بغیر زنانا اور چیدنا ترقی ممکن نہیں ہے آئیے آپ پاکستان کو خوشحال بیا دے ہو نیب بیا رہے ہو ڈیجیٹل بنائے تعلیم دے ہو یہ دے ہو دے ہو پیشتے کا آرامی توب دے ہو دا قرآن عجیب چیدنا لی کرنی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ خلق خو آگئی تا ترقی بھی بھائی چیدا ترقی دا آو کی مسلمان نے ترقی فرنگی بن کر اے فرنگی کی ترقی ہی مسلمان کی نہیں دا انگریزان ترقی دا مسلمان ترقی دا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ آج سبالا چا سرا مٹی سے لڑے شکا نا ابھی اٹھو پکر آوستی آدا دشمنی دے بغاڑی تعال نبونا بایا زر روم ورائن باوم سطورا دے اکڑلا دشمنی در در بغاڑ شا وام چا غیرت پکی جی دوسی بھی چکلے رو نا ہو کیا نا حدیم دوسر چاہت تے نو آن دا دوستی او دوست سڑے زمنا بجانت تا نزی اما پدی خو پروان ساتی ویا تعال نبونا بایا زر روم ورائن باوم دا سید اللہ کتاب یقین ہوگا سو پیسد دا آدھا دا قیامت پوری جو صبح خلق نازی داوی سر لگی من وایو چیبائی بلکل مولا انجنیران بکار دی ڈاکران بکار دی ہاری محکمی والا خوزی بکار دی سڑی بکار دی فا انتظام دی نازر نو بکشن دارکار زان لدی جنکو زان لدی او بیاد آگئی محارم دی و تخوضا نکل پیدا لکنی شی کدی وی نشت خیم پیدا کولی شی پیدا کئی دا کم چی خپل ماهرین دی اره اورا دا خدارنگی چندر خورزا دا ماهری ماهری دی او کدنی شی والی رو نشی اخپل خپل دیوتا محارم دیوتا ہوگا اچه او خری نظرانت دانا سکتالی نشی داگی دانا چندر آگا داگشی دا سوا تیری کی گی غطاری گاری شی او زان نظرانت پرولان دیشی نا تا با ایک شرک مصر چنی بس دا خدی سری کی پرد بشتا دا دا اسلام طریقہ دا دا دا اسلام طریقہ دا کولی شیخو کئی نا دای جدا جدا انتظام کولی شیخو کئی نا منصوبہ دا بایی چه محاشی و ریانی و سری و خودی دا یو شان دا بازارو رو کی اوکو اسپتالو رو کی اوکو اوٹلو کی اوکو بڑا اوکو کچرو کی اوکو بھار سکی شان و بشان یو شان ایسی بدی بانی اللہ دے رحم کی اللہ دے قدی و اتر مارے جدنا اوکو رحمی گی اللہ قدی و رحمی گی مولیان اگر دا آتی پا وقت کی ودی دیو دا عبادت تے اوریت عبادت تے آو دا شیطان عبادت تے بے شک ایتا بتا عبادت تو ایلا پیش دکر بدی بار شرم تم کو مگر آتی نہیں شرم راجی دے والا او پا پٹے مو دا جنگ کی دا گنجائے سو شرم دا غصر پروانش دے فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَوْ يَقِينًا لِتَفَتَّدَا چاچی ورکو دی جادو دارا چاچی واغست جادو دارا نبی دل رب آخرت کے سب رکھا آخا مغاڑیر بن دیا گا چی خر سکر دی پاگی باری سید خورو دانونو چی غصی ہر اکو فر غستل دکھا رہا لاؤ کارو یعلم ان کاسی دی پویلے نمکی ولقد علمو اسی لو کارو یعلم جواب نکڑ نکڑ پہلم بانے سنو عمل لو کرو پہلم بانے سنو نبلدا لا علمی دا کرو کدی ایمان راوڑے وی وہی دن شے وی زانی بچکڑے وی دا جادو کفر نا خواب خواب بردد اللہ را طرف نا تیرا ورد لو کارو یعلم ان کاسی دی پویلے اور آیات ساتا تا تباوی نیو او یاد بری ابو دردا سے کوئی ان اخوا فما خاف دیر چیز یاری گما اذا وقفت على الحساب کل چی حساب کتاب کا قدر لشم ایو قالا ما تولی جی قد علمت فما دا جلتا علم کو دیکھڑا عمل دے پر سمرا کڑا ہو بے پدی بار دیر یاری گما دیر یاری گما اخلاق العلماء صفحہ پیر جان کی جدر نگا ذکر کرنی یا ایو الذین آمنو لا تقول رائنا ندی زینہ دا اوس بل اعتراض او داغي جواب دای برات او د نبی اسلام مجلس کې براسو د صحابه کرام چې وو مخلصین اغي با کله چې به خبره باندې په اړه شول راینا یره چې زم له حال کا راینا لحاظ وکا دا خبر را ته بیرته وکا ورور وای لکه تاسو ورور وای ندی په کې چل ځان لبیا یهود دیگو راعینا راعینا و راعینا لیم بزن ایز مشمن کیا ایز مشمن کیا راعینا ایز من کردبا دن بزو سرو کیا راعینا شد راعینا شد اکر بای راعینا ای بیو کفا استغفر لگر عورت بیو استغفر یادانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب سوچنے دیا دس صحابو مطلب بسیو چرائی نازم لحاظو کا ندیب کیوئی ایک ہرشوے دی دیو تر آئیدہ آئیدہ ہوئی نمب بیا پس دبر نوائی چھو گورا زان لے نگاہ باری مدلہ چھے زمان نگاہ بانا اور زمان بطان اللہ زمان خدای اللہ نگاہ باری نمانی اللہ و تعالی صحابه کرام من اکلو چه دا دورنگی کلیمه دا سباب دلی شرف ثابته اس نبل دا کلیمه پریده راعینا خدای بانه قرز اللہ وائی خدا نا چه دی که نفس دیدن آغا دا دا خدا نا پدرا دی خدا نا پدرا دی که بنده گیره دی لگا آن خدا نفسی مارک مانه دا ای که دورنگی خبره چه دا اکر اگوی حضرت نفس و حضور نفس دا بانه وائی زکر چلالا حاضر نازر ندی خدا نا لگوان که زان نے لگو کہ حضرت ذل بیان الفصیح بیان رکھی لغت والا لساد العرب قائد محترم سے بھی ادارہ کی دادو کو حاشیہ بانے گلستار کو حاشیہ بانے حضرت دا بمرد استاد سرغازی او مزدا او لغات په ورغاله چاته وي چې هغه سره خلک جمع کیږي هغه سره خلک سږي جمع کیږي مشه او دارنګي دا هم اورېدلې ده مشایخونه چې حضرت ابو حضور مطلب داري چې د رسول الله اسلام محبت او داغه مینه هغه زما په ځکه کې حاضر ده په ځکه زما سره شته حاضر ده او بل فرض دارو پنجاب د سندې اي حاضر ناظر دا غړي دلته دا ورشته ده رسول الله کریشتا مشتبه نه دي ورنګ نه دي پېشت بری باندې او بل دا چې دا داو پوری تاسو الرحیم المخطوب لفظ خدا په دغه استعمال اردو ولا کوم اصل چې نکړي عربی کې اردو کې الان کیا هو ستاره دې لکه دا سلفی وی اغه دي او دا دې کوي حضرت ته استعمال خدا ته استعمال رزنه چې اسی او خبر له اواز در اوه دلته مراد دا دغه کې کلمه چې دی استعمالولا الله تعالی دا یې منع کړو او زور نه اور زور نه مانا مون او ورنه دي انتظار راته کې دا خبر مو زه ته ورسو هغه تاسو به خبر په یوه شی بیا زه دې عمر راته دی او دا سي مستا طریقه ده نو رسول الله اسلام به اهم خبره مقرر کول ارا خبر نه کوم اهم خبره تل مقرر کول او امام محمد رحمت اللہ علیہ قول مالک علیہ دی داللہ دا کابرنا بابا رحمت اللہ علیہ شرح سیری کبیر سلو رب جل او 501 صفحہ ینبغی للمرئی ایراعی عبارتہو ینبغی للمرئی ایراعی عبارتہو کما یراعی مانا کلامی ینبغی للمرئی ای راعی عبارته سړی د پکار دی چې د خپل تعبیر د عبارت ټکواله کوي کما یراعی مارا کلامه لکه څنګه چې د خپل کلام مانا کوشش دی چې خسته مارا وکم خسته بیان وکم الفاظ خسته خسته وای یبغی للبر ای راعی عبارته کما یراعی معنا کلامه یا ایو الذین آمنوا ای ما دارو لا تقولوا راینا موائی دا سی کلیمہ چا خطابت لکنی جوڑی گی موائی دورنگی کلیمہ موائی دورنگی کلیمہ وقولوا انظرنا وائی تازو انظرنا موت امتدار من دورا واسمو امنی اللہ ازما حکم اواری ازما حکم للکافر نارا مرین ودفاد کافران وزار درمات دی ما یعد الذین کفروا نخو فی کاک ساتھ کافران دیدار کتابنا او نو مشرکان ایو نظر علیکم من خیر ربکو نو آلی کتاب و مشرکان دیو مشہور دی پاری کتاب بانی ددا زیو جد جدا کنشوی دی چی راولی گریش پتاسو بانی سخیر تر بدر افتاسو نا وحی او نقوت بسانت تاسو تبیر اوشو دادی نبو خی اللہ یقن شکر امتی قصر یهود و نصار نبو خی چې پاکستانیانو ته مسلمانانو ته ایماندارو ته سفایدا حاصل شي سخیر حاصل شي ازمو دشمنان دي ايو نظر علي په خير ورکو والله او تاسو ګرام دي نشا الله تعالی غاز کې وګړي مې روا راي باندې چار چ الله را ده وشي والله هو الفرد الذي الله تعالی مالک تدوي فضل نه ما ان مصب من ايات او رسيا نادي بخير منا زرکشي نه ګولاري کړی دي قال الايمان ولا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله تعالى نری جائز اچارا جدا الله تعالی دی کتاب تفسیر کیو الا بعد ايار فبد الناسخ اور منسوخ اگر پس دی رچ ناسخ اور منسوخ پی جنیا زرگشی رہے مولا برحال کوئی قال الائمہ ولا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله تعالى الا بعد ايارفا اذا الناسخ اور منسوخا ناسخ اور منسوخ کتنا ہو پی جنی نسخ ددی معنا دا لیا دا گئی نسخ دا معنا دا لیکلو سرم راضی انا کننا نسترسخو ما کنتم تعملون من لیکل آسو حتاسو کم کولا نسخ مانا چا سرانا لیکلو سرم پیشت بطن فاری دارنگی نسخا پمانا دو لرکولو پمانا جا لرکولو لکا نسخت الریحو الاثارا حوالانا دخبو او مندونا او نخیروانی کلی نسخت الشمس او ظلنا نور رو خطو سور جلنا ختم کو سور سکو ختم بیا داخل دوی زبار شونا استلاکی یو دو متقدمی رو دا او یو دو متقخیری رو دا نو متقدمین اغای چیدن اغا تغییر فی الوصف تا هم چیدن اغا نصفاوی تغییر فی الوصف وصف بس فاقو وصفحو من آمن صوف دے پایتون دا قتال بانی فاقو وصفحو پایتون دا قتال بانی دا سیم باری دا برصوف دے دارنگی فحمل الكافرین اب احلم روح دا برصوف دے پایتون دا جہاد بانی بس چی وصف کی تغییر راشی اغیی بس دا برصوف دے دیو جدا داوی پدیس بانی منسوخ آیاتونا دیر زیاد کی پانچ سو پوری دی لکہ سنگا چی ازباب النزول ذکر گئی نواحیدی سے او متاخرین اگئی وی چی نس وسطا وی ابتاع الحکم ورق التلاو او کنیه او رفع الحکم دون التلاوة ابقاء الحکم ورفع التلاوة حکم باقی بھی تلاوت پاکی یا چیدن اراد حدیث تاوی چی دوارا پورتش حکم پورتشی و تلاوت پورتشی یا تلاوت اگا چیدن سے دے اگا پورتشی بھی حکم جدن اغا باقی ہو لکا شیخ و شیخت و ازاد علیا فرجموہو ما نکارت من اللہ وادکڑ سڑے وادکڑ خضا دیچی کل زناو کی نو دیب سنسار گو دی حکم باقی پاتے دی ایت منسوخ دی لفظ نیش دی لکا اثر کرنو خط عبیر جدن اغا دا دی چنس خدیت تاوی دیشی چی بایی یو حکمی او دا خلق و پزیر کی دا عباد و پزیر کی اغا مؤبد معلومی کی امیشا معلومی خو آخر یو وقت تکوری تذکوری تر یو وقت تکوری نو دا شرع حکم رایشی او وقت بیان یعنی بیان دا انتہا دا مدی دا حکم بیان دا انتہا دا مدی دا حکم لیکن ڈاکٹر مریض دا دوائی ورکی دا دا خیال دے کہ بس جڑلا بزمان آمیشہ چلی گی نافتہ بس چرائشی بزن لدر بس آتی والی بس بیت نیا ہو رہا دورا دوائی ورکی ڈاکٹر دا دانو ہوئی چلا تا مانا ہوئی لنے گا بس وی ڈاکٹر سے کوئی کی کہتا ہے تدی کی بدمات تا وقت پوری پیدا ہوا اس پر کی پیدا نشت اس پر دیوارا کی پیدا وغیر اللہ تعالی بارکی تدورا ان کی دنہ عقیدہ رشیرہ رو لے چب تب اچھے 104 تا 103 تا ہو رسی اس تن پر کی ڈارک کے ہوئے اور انہوں نے گولے ورکی ہوا انہوں نے سر مارے وانچے خوب آنی تب راکت اشی تب یا والا ستن ہو گئی اللہ تعالی دخل و بندگانو کو مصلحتن و بارک خبردار دی دغه اعتراض څو چې موږ تاسو ته د مور کله یو حکم پاله کړو په حکم دی دا یې جواب ده دی زه د الله د حکم تابع یم بس چې سره تراوري کې دا تاسو ته وایم الله د خپل بندګانو په مصلحتو باندې مخاصره ده خبر ورته شو د خپل بندګانو په مصلحتو باندې خبردار بیا د نسخې ګڼ صورتونه دي یو نسخه د قران په قران سره او دیم نسخه د حدیث په حدیث سره دي ته نسخه موافقه وي او دریم نسخه د قران په حدیث نسخه د حدیث په قران من دا سرور وړم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اولی په منی خدا رستری کنه من ایولی بیا به خلک اعتراض کوي چې الله د خپل پیغمبر خبره نه مننه کوي سره پیغمبر د خپل الله خبره نه مننه کوي سره همون وتاوی چې دا په دې کې ګورې چې الله خپل خبره خبره نه مني پیغمبر خپل خبره خبره نه مني هغه موافق نه مننه سره کومه نه هغه ته هغه چې باندې دا سره مننه وکړي خبره مرګې شوې یو څنګه کړه نسخه د قران په قران نسخه د حديث په حديث موافقه خو نسخه د قران په حديث او نسخه د حديث په قران نن دا ټول مانو هغه د رسولیت باندې مانو ولی بما وخرج اعتراض چې الله د خپل پیغمبر خبره نه مانی چې حديث په قران باندې منسوخ یا پیغمبر خپل الله خبره نه مانی چې قران موږ په حديث سره منسوخ نو بما وخرج اعتراض چې دې خپل دې خپل خبره نه مانی موږ ورته چې دا په دې ډول د صورتونو کې وړاندې شي چ الله تعالی خپل خبر خبره نه مانی پیغمبر خپل خبر خبره نه مانی حدیث په حدیث نصو قران په قران نصو یعنی د اعتراض د هر کله نشه خاصې دي ما رجتا و رسوله من لسان الورا فكيف قال قيل ان الاله ذو ولد وان الرسول قد قال تا اعتراض د خبره کوي دې تر اړیکا وای بسو یارو دا یو طریقې سره تقسیم شو دیم تقسیم هغه دا دی چې لفظ حکم دواړه منسوخ شي کما تاسو ته پاره تاریخ کې اشاره وکړه لفظ او حکم دواړه منسوخ شي لکه د سورتی طلاق چې دا د سورتی بقرې نه وګورو سورتی طلاق د بقرې نه وګورو او باقي باندې منسوخ شوی دی اصلک پادشوی دی تا سورۃ النساء قصراو یو سورۃ النساء وګد دی دا سورۃ النساء قصرا دی د زنانو احکام دی پکې ولر نو اگر دیر وګدواله چې کومه الفاظ مبارکوم تللی دي او مارم تللی او کله دا چې کله په منسوخ چې حکم پاتې لکه شیخ او شیخ ابو تامل قومي او کله دا چې چ الفاظ به حکم منسوخ دي لکه فاف واسفحو پیش دې مطلب باندې فاف واسفحو قاعده او کتاب دي کدرې تشو نه وشو دریم تقسیم په متواتر حدیث سره اغا نسخ جائز ده کتاب الله ذاتی نسخ او مشهور سره نسخ د وصف چې مقید کړي شي مطلب د کتاب الله مثلا لکه تاسو وګورئ کله واره چې رقم در کابه خپل مبین دي ولته حادثه په تواتر راغلي دي د موضوع مبارک او تواتر احادیث راغلي د موضوع مبارک نو دا تقید جائز دی چې واره چې رقم خپل مبین دي خو چې موضوع دی که موضوع یې چوری کوي نو خپل ځان دې شي اوس او په خبري وایي سره بیان د کتاب الله جائز دی بیان د کتاب الله سره جائز دی او نسخه چې دین آ ناجائز دی بیان د کتاب الله سره یاده خبره وایي چې د متقدمي نو پولیس باندې د آیاتو منسوخ نو الله سبحانه رہے وو الله متاخرین چرالو نغی داسی اصول وضع کرو چه آیاتونا دا نسخی دا راکب سول دا پیندو سونا بیس سونا سونا تا میس شاول اللہ سے پیندو آیاتونا دی بادشین او سیدی رحمت اللہ علی اگر پیندو آیاتونا کیم داسی مانا کری دا چه کدا مانا اپنی شربیاد نسخی دا بچ کی دا نشا کشمیر رحمت اللہ علیہ ہوئی کم کسان چی آئی زدیان کی عنادیان کی زمان مشایخ و باردہ اعتراض کی ویدی نسخہ دا قائدہ نسخہ منی هاوی چې داسې باراو شي نرس که روبت چی که داو نشی دا غروی منسوخ ده یهود آئی نسخ مطلقا نمالده آئی چل کهو نسخ ایزه که نمالده چوی زمون کتاب اسی دردار عملی بی کرتو را نسخ بگی در آئی چستاسو کتاب کی دردار امون لیچی در آئی زمون که کتاب ایچی در آئی منسوخ خبرو ارمی فی کنا اگر دی یهود کو خبر تا چه خواب ارشا کشبین رحمت اللہ علیہ اروار کنوری کی داو پر حالاتو کی دی پر مقدمہ دو مشکرات القرآن کی حتیمت البیان کی علامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چه ارشا کشبری سے بوئی چه زمان پر اس باردہ سے یو آیت نشتے چه بلکل یہ منصور بلکل یہ سی منصور مطلب چه معنی بلوشی نسخ نبچ کی داغی دا مطلب دی باغی پوئیگی نر بیدا اعتراض کی دا دا فیضا دلتے آسا آتا دور مطالعہ بیدا لبیا ہوگا دا دا نسخ مختصر باس پر اطور نور الاصول امدادیہ کی اغشر حکڑی دا وضاحت اکڑی دا الارفان شیل قرآن رحم اللہ دا نسخ باس پر اطور نور مستقل پر دیوانی کتابو دی اغا دا اللہ ہو رہی اب مطالعہ جاؤ گئی ذ ذ ایت تے لام ترجمہ کو ما مار رزق من ایت دا مرنے کو حال کی منسوخ کر تمام مسلمان دا با شرطیہ دا مر با با ما او ادا ای اسماء اسما جاز نے فعل ذکر ہو اسما با ما اے دم ہدیت دل کے تابل لے شبد عائشہ حدا د نحو کتاب دی او دا زمان دا لاری دا تورا تو دی یادون کتاب دی تول بی اشعار و نیت کرو اولا تا اخیر بعد تحمید خدا و دو درو دی مصطفی ناف آلی پاک و پیغمبر رسول مصطفی حسن مدح خسر و عظیم و علم تیر فسید حامیه دن آفت آبی مادل الظل خدا بر خلائق واجب و بر بند زانا فرزائے چو دعائی شہادادا سالمو سبح و مسا نصرت و فتح و زفر اقبال و جاو سلطر بعد باقی حرق را تحصد امکان مقا او نوک داو عامل اندر نحو باسد چنی فرمودا ان شیخ عبدالطاہر جرجانی پیری ہونا ما نبی ازوید و باشد جملہ دیگر لفظی ان بعد نبی سست سمائی و قیاسی اے فتا زان نوت یکتا سمائی افتا دیگر بر قیاس آسمائی ستیز دان واسط میں روئے وریا روئے اول حد حب دار میں جرم و قیدا یقین کہ اندری یک بیت آمد جملہ گے چونو چرا باو تاو کافل آم ہو و مز و مصفنا رب آشا من آدھا فی انا اللہ حتا ایلا ادو لم لما و لا میں امر لائی نہیں نیز ای پنج حد پی جاد میں فیل اللہ ایک بیت آم او انور الناس کے عزت ایجاد ہر بے معتبر نصب مستقبل قرت کی جملہ دائم اقتضا او ویا و حمزہ و الا حیا و اے حیا ناصب اسم کی حفظ حرف کو پجزا باری لیدا ممن متا ماما و اللہ ایو اسما ہے سبن جازم فیلت دین و اسم ماما اے نما ایسے بزیر استوزا لوگ بہت اسماء افعالے کی دا ششنا سبن دونک بلها علیک حیح الباشد و آم فسر و ایدہ باز رافع اسم راہ حاددار باز شتا نست سرایا دیگر ای بیتا آویا ادا سے کسی چند مثل ہے نوی عاشق مناسب اسم منکر چارے سم نصد برتبی زباشد آ منکر ہر کجا اولی لفظ عشر باشد مرکب با احد حب سنی تا تسع و تسعی میں شور کی حکمرا بعد ثانی کم جو استفام باشد میں خبر ساری سی ایشا کا ایر نابعی ایشا کا دا تانا شوق پیدا کو مربط تتدار رویا دے گی نوی عاشق سیز دا فیلن کی ایشانہ قسم رافع اسمند ناسب دا خبر چوما ولا کار سوال اصبح امسا و اصحاظر لبا ما فتح و مادا و من فقلے سماشد اصطفا ما بلق مازال افعال کی زیا مشتکر ہر کو جابی دی ہمی ہم پس کنر جمگا لگا بڑے ویشا منظر با باوی تالیبا دکل کبر موٹا باغ دینا کموا سے پوجہ راس پڑی نو یادا اتنا سے ممارے پوجہ راس پڑی لگا یا بولو وہ ادھر محوا دا او نحوا کدھر محوا دا دا ما شرکی دا سدا مانا یاد مانا زب من آیت کمنسوخ کم یوایت کمنسوخ کم یوایت او ننسیها یای ایر گستاد ازنا لنده اوالا کون در تووایو چه دا منسوخ شو یا استاد ازنا ایر گتا در مونوایو نو نحلی بخیر منها او استعاد قید مقترم سے بیر آسان ہمارا گئی راولو منگا آسان تا دی بخیرینا او پا مانا دواو او پشان تا اغا مخیرینی پا اجر و پسواب کی سرائی سرائی که یو حکم هم منصوب کو کنا لکا اول کی یو مسلمان با دلس و کافرون نانده تختی او تختی دی گنانگار دا حکم اللہ منصوب کو یو مسلمان با دو کافر نوست تختی ناغا مخیرینی حکم منصوب شو دا ناسخ شو بتا سو گو رئی دے پا ثواب کی اغیب شاد نی او پا عمل کی حساب نی دے لسر تختی دل لسر جگڑا کول داری دنگان کار نی دو خوچے ہو کرنا دو لسر کیوڑی ایو نگر بلن رحمہ سوا جو کارو کسا نو دو سر اکی جگڑا آسان آدھا او لسر سر اگران آدھا اللہ تعالیٰ دے حکم منصوب کو دے بری ناسخ کو و دے پا عمل کی آسان نی او پا عجر کی داری پشاد نی خبر گئیش بھی کہنا لکا منصوب کنو یو آیت یا ہیر استاد از لنا نا تی بی خیر امینا راولم آسان لا منصوبنا او بستیا او ماندو و بستیا و بستیا لا بطلی من قاسبا او کفورا لا بطلی من قاسبا و کفورا او بستیا و بستیا او دائی بشار باری علم تعلم ان الله على كل شيء قدير تنبغي چې بشکه الله تاسو باندې قدرت واره علم تعلم ان الله له سماوات تنبغي چې بشکه الله حاضر باندې چې تاسو ورو دوه کې دا تاسو سره په داسې باندې تر اذن کوي باچا دې چې باچا څنګه حکم راځي کې نو ما لك من دور الله من ولي ولا نصير ايش دې تاسو ته الله رايلا وا نو څو دوست څو ګمدادي نصير آ چاته وي چې دشمن له سپېړ ورته ولي آ چاته وي چې د ضرورتو احساس وسري اللہ ضروریات پورا گئی دشمن لا سپیڑا مور گئی اے اللہ فلسطینیاں نہ سپیڑا ور گئی عاقبت ہو چکتی اللہ ادم گلا اوس نشتا نو اللہ تعالی دای برستا ہو گئی نصیر چې دشمن لا سپیڑا ور گئی اولی چې ضروریات پورا گئی تامور دا پلا تم ولی بشر ولی کړه دا خپل درجه کې ولی دی له هم د کور ضروریات پورا کې کړاړي بشو نه ولی اچی دان اس ناسی دکی رمی چی دی نو ولی سبحان اللہ انت خبر رالا یو بلا مانا اکما تیرا کل استاب از بی یقی نس خد وقت اسم دروری پدیتی بات یو نس خد پش شرائع دا او یو نس خد پش شریعت دا نس خد پش شرائع او نسخ فی شریعت مطلب دار تیر شریعتون اللہ تعالی منسوخ کردی کنا آدم علیہ السلام شریعت منسوخ پسی دروع علیہ السلام راتا بس ناسخ والا شریعت دا محمد رسول اللہ شو تر قیامت پر دارکار دی دیتا نسخ فی شرائع شریعتون کنا او یو نسخ په یو شریعت کې ده لکه زموږ دا شریعت نو حکم یې دی بیا بدل شي بل حکم یې بیا بدل شي نو دې آیت کریمه کې د دواړو قسمه نسخ ته اشاره ده دا څنګه ویل کېږي دواړو قسمه نسخ ته اشاره ده ځکه او راغلي دي ما ننسخ من آیت او نسیا کمنصوب کمون ایو آیاتا یا ایری او نا تی بخیر منا راولون داوی نوارا واقی ارستنی دمخکنی نوارا لکتاسو گوری زمون شریعت دکور طول شریعتونو تیر شو نوارا کمنصوب کمون ایو آیاتا منصوب کمون ایو حکم یا ایری او سال یا ایری او دزلن اونس یا ایری او دزلن تیر پیغمبر کنه دا تی بخیر بدارون وردانینا رستنی شریعت دمکی دا وارا د محمد رسول الله شریعت کو شریعت نوارا او که پدی شریعت کی حکم منسوخ کو او بل حکم چې درالي ګو او مستیا یادا سیو کو چې موږ یو حکم منسوخ کو یا عيد کو خو او مستیا داري بسم راو سمانا دا حکم د دې مخکي حکم سره په درجه کې برابر وي اگر چې په کول کې اساني بلکې څنګه چې دا شریعت وره ای دا شریعت دا حکم د دې شریعت کې وره دارستانه حکم تک څه وره په وروالي کې یو شانی خو په کول کې یو اساني بلګراني یو دري یو راشي او دېسته په یو شریعت کې لکه زبون شریعت چې یو حکم منسوخ شي او بل ناسخ شي نو دا رستنه د دې بل سره مثل دی کنه یو شاور شریعت دی دا ټول مثل خدای دی په ورواجی کې البته په کولو په تکولو عمل کې چې دی یو اساني مرانی دی را پره واره پښو نو تیر شریعتونه چې منسوخ شول نو رستنه باندې ناسخ راځي هغه وایي هغه سړي هغه وایي او چې یو شریعت کې لکه زموږ دا شریعت یو حکم بدل شي او بل راشي نو دا رستنه حکم د مخ کې سره په درجه کې یو شان صرف په عمل خیریت وروالي کې یو شان او استیا صرف په عمل کول کې یو اساني بل راځي ولګي دا زبان خپلې ماشاء الله ام تريدونا تعجب دي مؤمنانو بزایت قصنا کیدل یهودو کول علی کتاب کول اللہ و تعالی مومنان ادب و کتاسو بزایت قصنا بکول ایتا زباری ایتا قصنا کید اپن لگلی شوینا اگر سکر جد موسیٰ علیہ السلام شوی مخی ارین اللہ جارتا مکوی کرتا گا چاچو آغا سکر ورک بطر ایمان کی یقین اندے خطا چتنے ایلال واقر نیر داری کتاب دا لو یا رب مدکو استاسو اپس کول اللہ مندریہ دی پس دیکی مانو استاسو نا کافران حسد من اندر مزیم دواجی دا حسد بود کینی چند دیر زنون را پیدا را من اندر مزیم حسد گل دا اور زاد دریئے ہیں اور وہ تصنیر دیا بلا جس بلا کہ ابلیس چا حسد کو خود زاد دریئے ہیں ادب ایسا وہ تصنیر ہوئی نہیں اس ملا حسد یا دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر من اندر مزیم ایسی بس پڑھ سیگی دا ان بعد ما تبین لهم پاندائی دا چه سرگن شنی تاہا فافو روان کئی او ختم کئی ندی سر تعلقات او مخی وارا ہوئی روان کئی او ختم کئی ندی سر تعلقات وزبو او مخی وارا ہوئی تردی پوری چراولی کی اللہ تعالیٰ کل حکم عذاب پر اولی یاد جہاد کو رو خبر اشکا اللہ بارس بارے قدرت وارا دی باب اندی کوئی نموز اور کوئی زکاة سوم چلے گئی سمر گئی سوم چلے گئی آگا چلے گئی ماں مسئلہ دیکھو سوم چلے گئی کم ماشو شهدیه که ده سوم چلی که ستره موضوع که ده سوم چلی که ده خبرو دانو ده پارا بل خیر ده سنیکی ده تجدو ویدن اللہ تو قدیمو کی ده دون تن نده ما شهدیه ده که ده او کم چه ده مانا چی آم ده حاصل مانا ده نا سمانا ده حاصل مانا ما تو قدیمو که لکه ده قراتو ده بکی دوری که قراتو ده وجه ده حبر مانا چی ما ده سن و مانا بسخو آج و مرسول کو کنه دارنگی ما تو قدیمون کنه قراتون مختلفی نزک آغا مانا کنی خان نو کنه چه آکڑی او کئی سن مانا حاصل مانای نو اخبر نحبی مانا بدا آسی کنه آخر دو کنه ما و ما تو قدیمون سوچے دیگه دفر دارو دل پارا من خیر نیکی موی بدا سو داری عجد اللہ تعالی سا بشک اللہ تعالی ستا سو کمیلی دل کنه وائی دی ارگ بدا کنه سوچے رتا اگر آسو کی یہودیوں یہودیان ہوئی یا رسولانی و عیسیان ہوئی تلکا واریو دار دی درو دی دار دی غلط دی رضو گالی دی ورطوائی راوڑی در مستاسو یقینی کچھ نیتا درشتی نیولی دو چاچ تابی کفر دار اللہ تا او دے بی موحد او دے مرتبید سنن دل را عجر دل دل رب دی دل را عجر دل دل دل دل رب سخا نبی رب دیوان نبی دی غم درشی خام توجیشا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی او محسن اتبع فی الرسول چا تابع رسول اللہ تب واحد او تابع دار پیغمبر کی او محسن تا وہی فقط در العمل المتقبل شرطین کم عمل چ اللہ تعالی قدر کی تبلیغی یعنی سو شرط دی دو شرط احد ما یکون خالصا للہ وحدہ یو چې خالص د الله رضا لپاره ریاکاری پکې نه وي او سره موحد والآخر بل ان يكون صوابا موافقا للشريعه چې د سنتو برابري مرتبه کې کړه صوابي موافق د شريعت دي فمتا کان خالصا مخلصا او په توحید سره ولنه کو صوابه د سنتو برابر دي لکه تقبل قبلي کې باندې ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد چا چې عمل کو او زموږ په طریقه باندې نو د دې ثواب نه ویلای کیدا او مردودی د توحید هم شرط ده تبلیغ اول عمل د پاره اخلاص د الله رضا او اتباع سنت او هم شرط ده بلا من اسلم وجه له ومحسن وقال اليهود ويهوديان ليس النصارى يهود دا د خود نارا نکالا اول خدا دا مدح نمو لگا دا مدح خود نا الیک ناگر دیدن اوز دا گردن نظم گرزی دلی دی دا بیادا دی چی دن آغا شرح العقید اندو واسطی آسا پترک پر کی دیگر دی صالح امر خوضان تل خوضان الیهود فی الاصر من قولم خود نا الیک وکان اسم مدح دا دا مدح نمو ثم صار بعد نسخ شریعتهم لازم اللهم چی شریعت داوی منسوخ شد یهودیانو اغی سرداتم لازم دے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَ مَدْحِ اگر چھو اس پر دیکھ مانا دمت ہرشتا یادانا چھ نیتا دا یہود زکر ہوئی چھ دادا یعقوب علیہ السلام دی یہود دا ابن یعقوب اگر تا منصور دے زکر ہوئی یہود دے پیشتے بری باری وقال دل یہود وَإِن یہود یا نبی سایر مسلم مانی اوائی عیسائیان نبی جدنا یہود یا مسلم مانی اری او خپل باندې پتو لگاواله حالانکه او مې خپل کتاب دا ډول کتاب غلي سمانه خپل وخت دا ډول په حق خپل وخت دا په حق دې وېڅ کړه دې مرتب او دې ولي کتاب دا يهود عيسائر په حق نه دي دې اعتبار دي عيسائر وي يهود په حق نه دي دې اعتبار دي خپل کتابونه د آیتونه وي الله وي كذلك دارنګ قال الذين لا يعلمون وای هغه سان چې نه پويږي دا بچي والا اس دا کوله پرشاد دی ویران دی ور دی وای زمونږ دین پاک تا دا پلان کې دین پرې کو دی لري لکه څنګه چې يهود د سارو ته پناه کا سارو يهود ته پناه کا استا دا مشرکان ته پناه کا وای اوس مونږ ته بڑا ګم داخل د زاب باندې روان او تاسو سره یې شهاب نه دی دی وای زړه کوم کول او د تین ځل مسو زاب مسو کار د پاسا دا که شپه 43 1445 تر وخت خبرو او بازار اسلام غریب او سيود کبا بنا فتو باندې مرابا او حق خبرې دې بری خبرې ندی لګلې یم ندی جوړې کړې الله یا قومنا الله په سلام کې يهود نو سره تر بیا ځو تاسو دې تر بیا په سلام عملي مرابا اسو په سلام الله تعالی کړې د فريق په جنت او فريق په سلام دې عملي په سلام قیامت کې وي الله په سلام کې دې تر بیا ځا پرد کې مزي او تک کوم غره دا سره ایما کانو بی اختلافون آز کشتی بک اختلاف کئی ایما کانو بی اختلافون اختلاف پکی دی جوڑائی آوا ایما کانو بی اختلافون ایگا بی سلامون آوا سبت تگوٹا دا ومن اللہمو خواہ ارکر جستا کتاب نمانی بتاو بیان تم نپریدی بخبر جماعت کی دا دور او کسی بطن تیرشوی دی سوائے مداتا چوز مزی کئی فدیبا کی تقدیبون تیرشوی دی خواہ شر قرآن رحمت اللہ علیہ وجہ کی ہوئی پکی اسٹ کی بیتا ہوئی رہے چھے بابا سے نشی کہوالے چھے اگر زیادہ آخر زیادہ تری میرا کیا خواہی خواہ کو جو کرنا ہو چھے اگر زیادہ شو بس خواہ سے رہے اسپی کرتے کی نہیں ہو در اسیس تے کی نہیں ہو بس شروع ہی تک آو دے ماں کام ہو دا دیر رہا کہا جب دی دور تک دکنوں پر درشیو چھے سوائے ہو او کم کشران چھے دکھر و بشران ہو آخر تگوری اول تگوری دا مبنا کی گی تجلا مشاہر دا سیوی نہیں دیکھ مکی تک دکنوں پر درشکوری دی پیدارو دا اجلاران بنو سیکل اصحاب ہم دیو بیا چلے ہو اس ماشاء اللہ فا ان نمار بس ریس را کارا اسا تکلیف ہو بردار کے پارا کا کارو کا نو دے دلو بیر دے جدے جان اول ترسائی نو دلو بیر دے جان اول ترسائی نو زرد جلاس پشی خرد کلا سے کارا دے تا مورا سے لگا دے بیا کارا دے مولی حدید سر مراز بارو یہ کارا دے برسا را کارا دے برسا را او داوی نواد روانا کی مراشی بیدی دیشی تدریجا ومن اظلم اصول بذار امن لا جان انا مساجد الله الله اصول لا من قرور ذارتا يقينو كذا اصول لكي يقول اصول لكي يقول اته اجازه دې غوړه سي ته غاړو د جوسو په تاسو سره دا څنګه څنګه کتابونه وګورم کور کې یې دا باندې سره دا تاسو سره الحمدلله فضل الله زه خپل لیکل کر راواله به کله تاسو درس یو ځای کی د چته والی برغل نه او دا غره بچته دی او ټکه ورې دی غرب دا علی برغل د په ټکو ورې دی دا به نه پکې دا څه چې وشي زبردست ستو دی انځای لو بیا نو که تاسو د اړیو غره چې موږ تاسو سره دا دی الله دې توفیق راکړي د ویلو او د اورېدلو دی او ورو دا به کوو وای لګي راوس الله کتاب دې کې ورونګا خپل جون دی او سو دلوی دار انده اچار چې مرګې دیما ګور د الله تعالی کی ذات یا دې شفای کی د الله نو الله توحید ادا جوړست رشي کی دې کی د الله کتاب لګز چې ورکړ به اد جمع ته راو وست لا تبلیغی وای تبلیغی نو دا تبلیغی د سب نه دینا دا تبلیغ بندا وي وکړه کې زما در سو پر سرو کار وکړ ټیسټ کر به دی باندې جمع ته اے دې تر درس نه کړي دې کې بندا راځي قران دې راغله نه راغله هغه کومې ګنده دا چې دې قران دې نه راغله ما په یاد یا او بار مرور باندې باندې الحمدلله په ساري په دنیا کې خوش دا چې ګور چې زوی ما په تو ګره دې وته نه دا قران دښمنی کوي کار نو د تبلیغ اخلي او د دعوت اخلي او قران درس تا نه کینی بلکې دا دې بندو کوشش کوي او من اعظم ممن منا مساجد الله زهر تا ځان دې کې برابر ځان دې نه او باسا وای راځه زمو جمعه ته ته د الله کتاب وای تبا که دالا دا کتاب درس کوا ادا دا قیامت دا علامات و رضا چه مساجد و معامر و جمعاتون بزایری آباد چی و ای خراب و در حدا و قرآن و سنت و خالی نی توحید و سنت و بیان و خالی نی الحمدللہ چه سمرا دا جماعت اشاعت و توحید و سنت جمعاتون دی او طول پا قرآن و سنت آبادی او چه کم قرآن و سنت نور وی دین ایز دکر دا بیارا خبر دا جنو مینا او دکر دین تعام نظر الغرب تکسیمیل نو ملک خدا تنگ دے صفائے گدا لنگ دے سکر آلتا من اپریزی محبو با سنانے کلاو دا او اللہ بے رسائی لنگ اللہ دے پارکول دیو شہر قرآن رحمت اللہ علیہ کوٹی تتلے کنداری مسجد زاہ جبات تلڑا کنداری مسجد کی او بیانے کو خاتو بگردو مشتوینی پھر آماتی دی قرآن دوینو جدن آگا داری و توسولی آو پولیس و تی بس کا کام بی جمع می روگا دا جمع می روگا دا بیا روز تیجن قرآن خود لارے بو تو بوداو تی خبر مدنی وار دیو گل بیان و تیجن کارا بی بیان بولی شن تاسو اشنام پکانو خوزر دیو گل بیان بولی شن بیان شن بولی پد مردان کی مندائے وقت واجد مندائے طالبان بے سوچ دے شاعتیانو ناوی نظرنو راوسلو منډای غسته و خارو دی ناولې ما د تاسو په لمر جماعت سره ځای نه کړو یزې په کومه وخت کې یزما په دې باندې راځي چا پرې هوته ده دې پرې هوته ده هغه کار تکار ویلو او توبورن الحمدلله صبر او سروا دي سو په چې صبر د سروا دي امر اعظم همم منا مساجد الله وخت مجتبا اگر سه الله دې عمر کی برکت کی تیر کال درس وکاو دا یا دی وي زمانو نو واست وی غي بند کو جمعه ته راو بس څو در درس هم خپل کار وکړي دا زم دې پیښه ته راته جوړو جمعه ته یو ور ځای به یو او به هر له با چي دا مزي به وکړي ماشاء الله الحمدلله الله دې تاسو ته په تدریج به ترې درځي دې درس ښه دین اعلی ویساس از رحمت اللہ علیہ وآلہ دریب تذکرہ کروا ہے اما حاریبا بے ہر ورڈ جبات در زمان بے واسطے لکا آگا مفتی سے فول ہاؤس جوڑ بکارا اما خدا داما دخل استاد صبر رضی اللہ ورانا ابو احمد باچہ مدی سے مدھے گھر کرتا بیخ دیا نا دی دیکھ موڑی کو ہر بڑھو بے نا جلسہ پہ دیکھی کی امتحان پہ دیکھی کی ہر بڑھو اللہ تعالیٰ جو ہو میرا بھر بڑھو نظر ترے ماں قاری والا رحمان سے شیخ سے زوین اگر درس کرو دا وا ته پکړو چې دی راغله نو ته مارا بیت کړو ادي دې دې دلته دا ځای وي د زبانو یو اوسې ابل جی په ویل کار وکړه د دې کتل لګې وې ساج سره رحمت الله تعالی دې او دا یو کله بیان وکړو اخر نه بیان وکړو چې ما دا وکړو الله دې غریب رحمت کی الله دې ولا ډیر رحمت کړو ورته پر مسلمانان دې الله معاف کړي الله دې غریب رحمت کی ها بھائی الله او بتا الله سو دې زارم دا چاره چې مله کوي چې مادر الله تعالی کې دا یاد وي چې پای کې دم الله درو دې کې دي کې او شه دې الله او تر دې سو دې الله دې وکړي دا وصابی خرابیا وشی که دائی بخرابولو کی خرابول دا جماعت معنوی اندی او ظاہری اندی معنوی داری جو قرآن و سورت بکی دفعی دی او ظاہری چی دا جماعت دا خرابولو کوشش کئی قرآنو کوشش کئی اولائی کتا کسان ندی روالی دا پارا چی داخل شی جماعت دلتا مگر یری دن کی دا اللہ را قبورا دا اللہ را ولی یری دن پکا دی دی جماعت دلو کی دا قرآن درست بند دی دن بند دی زین مطلب وقت برایشی اوز خطاسو نپری دی کنن داداواری و کنن دیدیواری دا دیدی دا ایر داداوار پر روان دی بلا آئی کام دا سی وقت روان دی چی دی بدر آدی جبا دلتا مگری دن کتنا وقت بری برای دی چو خدای اوز بس کی سمای آدی اللہ غائبی یدین کی رہی کی با تا نبز غلب در کستا بلگز نبز غلب در اولائی کام آگا اللہم ایس خلو آئینا غائبی دا کسان ندی روان دی گلا چی داخل شی دیتا یو مانا مگر یری دنکی دا اللہ آنا دی ندا پکا دی او دی چی در سکی جماعتو نکی دا اللہ کتاب بند دی تاولا بانا شو دیم تسلی دا نبی دی لرا دن جائش پتی رکی طاقت بین کی چراش جماعتو نتا مگر یری گی با ساسو نبی ری گی اللہ خائفین مگر یری گی با پیش نکر بدی بای اللہ غائبین دا سی وقت بچن جانا بایش دین دا مانا شو دریو مانا بتو جیشی دریو مانا را دا دی پری دی جمعہ دورتا دی دسر ہے دی جزینا کافر با جمعہ دورتا پری دی دی دسر ہے دی جزینا پیشت بری باری ٹیکس پا در کی جزیہ بار ٹیکس پا جزیہ دینا اخلے نمبر آلی جمعہ دورتا دید پارا پا دنیا کی شرمندگی دا دید پارا پا آخرت کے لئے عذاب دی خاص اللہ رب اللہ خفیز اور رب ریوتیز دی بلدے کیوں کرتا دا ملکی خود آتا اندر اس پائے کا دا تاہی نباب تو اللہ اسر تجیون اتاسو حلت دا اللہ مختی اللہ تعالی رضا دا اللہ تعالی ذات دی کمائی لیتو بشانی بیتباد علم و قدرت بس اٹھول تو جیحات کوا اشکا اللہ دیر سور تو ان کی دفعہ دی شپاگم اعتراض تابن زکن منو اصلا موجود اللہ بر بیشنی دا اللہ بخت ظاہری مانا دا دا اللہ ذات کلو شر آنم اللہ وجہ او دا اللہ تعالی رضا ارضا دا اللہ رضا بلا بیشنی ان اللہ عزور علیم اشکا اللہ تعالی دیر سور کون کے دے پوانے وقالو اتخذ اللہ ولدن وائی دے دھوری دا اللہ تعالی نیاز والے اللہ نیاز والی رماتا تھی اور تکڑ اتخاذ مستعوری کی بجالیات ہوگی اتخاذ کو بلعجر غار ته د دې د بجان وله وايي دی ولې الله تعالی نیازه ولی دا د الله بیا زولی دی دیږي یا خبرې کوي الله وینا نه نه سبحان یو جواب باقی د الله تعالی را دی زولی دی ور دی ور ولا بل لو ما بالسماواتی دیم جواب بلکې دغه الله د دې چې پاس باندې کې دی په کوم کې دی دا د یاد اور ته ضرورت دی دیم جواب کله لو قال تو ټول الله تعالی دار دی دا اوس ضرورت دی اولو ما پی سماوات نا تو یو لگو لشی اللہ نفار دی اللہ مالک دی او دائی مملوک دی نو بچے پر جا مملوک نہیں بچے پر جا مملوک نہیں جی بچے دی مملوک شو عباس بیلہ کی لحصا انتا مالک علی ابی ای مطلب داری کہ تار فائدی خدمت رستیشی استعمال لفائدہ رستیشی کنو اللہ مطارکون بدیو سماوات عرضی اور تک بوگا قرآن و سنت لگو گا بتاو تاسو ته یو ټکی یو غدي او سما دې ولاړو بيد نقشي پیدا کوم کې داس ورو دې موږ سمانا مثال سابق کې نو د بدعت کم بدعت ز کوي کړه چې یې ذات د غشي نه یا وصف د دغه نه د بدعت کوم راي ده کله کله بدعت زرا کله بدعت زلالا د سنت خلاف کار چې وي د ثواب کار د دین کاری او د ثواب کاروای او ذرایع دی لکا او دین دینی کاری او بشریت کی ندائی تنیدت ہوئی یا تفسیری اصول و سنت وغیرہ کتابوں کی بہت موری ناشنا پیدا کرو کہ داس بارو تو کہ دغه وخت کې الله تعالی سره سو مددگار نو یادول نو اوس ابن آدم لري نشته سم جواب شو سرورم وایدا قضا فل الیکا سبحان ایک بلو دو کل لو کار منتری ادي وسبات سرورم وایدا قضا امرن کله چې الله په سلو کې دیو کار وای دی کار تا شرو بسغشی دا الله سره رات نیازور نیولو تا نیازوری نیولو تا دا اللہ صدو رد تے اللہ کو چوئے شر بسا بشی انما امرو ادارا سینا یکن لہو کن فیخو وقالو لکن لا یعلمون دابل اعتراض ستا پر رسالت دی موسر اللہ سو کی خبریو کی داری جواب وائی آکا سان جنب پی گی لولا یکلمون اللہ ولی خبری لکن موسر اللہ تعالی ستا پر پیغمبر ہے او تا دین آیا یا ولی نراج منت سنخا سنخا ستاپو رشتی نوالی اللہ تعالی وی کذالک قال اللذین من قبل مثل قولهم ورا کذالک اون تشبیح و مثل تشبیح خیر دیکھا آداد تشبیح گو دی مشباب و شبابیین گو دی دیپ اعتراض نفس اعتراض قولو کم دا پخوانو پشان دی او په طریقه د اعتراض کولو کې د بخوانو په شان دي اعتراضونه وین کول او دیو او دا طریقې په هغه سي استعمالي لکه څنګه چې استعمالوي کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهات قلوب یو شان شي د نور د دی په اعتراضات او شباب کې تدبیت الايات یقدر واضح بیان کړي د آیاتنا فردا کو یقین لري ان ارسلناک اثبات رسالت او صداقت رسالت اس بار در سارت یقین لے گئے درمتا رہا پہاں پسر زیرے ورکون کیا ورکون کی وَلَا تُسْعَلُو اوستان پر کبوس نشکے دے پر بھارت جانم یارو کی چھرے جانم تول را لے چھرے رسول اسلام نے کبوس نشکے دے موتا رکی دیشی نشکے دے زیبا اگرلا زیبن را بخکتا دے ہم بدعوت کو تبلیغ بکو بیان بکو وعظ بکو نصیحت بکو مدارس مساجد ناٹول بکو چھ سوک سمی کی سب دیشی کنی کم بشی سم بشی کنی کم بشی اختا پرم بشی فلا تسألوان اصحاب الجحیم یو قرآن کدی کنی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اپوس مکوال جانب یا نبارک چھ دے ولی جانب تلاڑو زکلاڑو چھ دے بس جدی مستحق ہونو ولن ترضى اليهود تحفيز دي چرې په خوشاله نشستانه يهوديان او نه پیرانيا حتا تتبع ملته تر دې پورې چې روان شي دایي د تور طریقې پور پسې چې دي يهوديان د تور طریقې خپل کړي نو بیا ودا خوشاله شي نو خوشاليږي نو نه چې دایي پسې روانيږي نو بیا ورته باقيږي نو قل ان بدلنا ورودا هوايا هدايت الله تعالی هم دا هدايت چې قرآن او سنت او شريعت دي وای نشو روانه دی بل چا پسی ولای ری تباتا وا کروان کر دی خواہشات پسی پس دا نه چرار تا تا ال قران دی نو مالک من الله می ولی و ناصر نبی سال پارا الله تر پس اردو سر سو کیم دادی او بس په دی کور دی شی الذین اتره ور کتاب دلیل نقلی د تیرو چار مومنانو نا نیکار مومنان دا کړه هغه سا جنګر کتاب ور کړ دی اوتو چراشی کنا اوتو نصیبر اوتو کتاب اکثر دا ناکار آلی کتاب بارگی او آتے نام چراشی رخا آلی کتاب قیدہ وارا اکثر یہ قیدہ دارا اللہ دین آتے نامر کتابا آگسا چکوگر کتاب وار کرے رہے یک دون و حق تلاوتی ہی لولی دی اخبر کتاب لرا سنگے پی رستن پکار دی او تابیداری کئی دخبر کتاب سنگے چی تابیداری پکار دی سو مانا گاری بمنی یاد تلاوت ندی یاد تلوی ندی وشمسی او زحا والقمر اذا تلا سکو میں چکر دنور پسیشی حق تلاوت منت تدبری تیهی والعملی واتباع اوامری واجتناب نواہی تسید تو اولائی کا مطلب دارے چھ تورات کی تدبر کئی عمل پی کئی اوامری منی نواہی نیدان ساتھی اغی پا قرآن کریم امیمان ناوڑی اولائی کا یقنون بی اولائی کا یقنون بی دا کسان ایمان ناوڑی پا دی قرآن کریم باری او چاچے پی کفر کو دا کسان دیدی تاوانیان چھ تورات باری عمل کئی تدبر پی کئی اوامری منی نواہی اغی قرآن امانی چھ خپل کتاب سب منی دیم منی او چه دخبر کتاب تابیداری که نو دیم منی وطبر پیش کن یا بنی اسرائیل اشاره دیتا خطابات ختمی کی خان بنی اسرائیل خان اغاب بیان ختمی کی اے بنی اسرائیلو اللہ دو وجہ میں ہوئے لکھا پس دا بیان دا توحید نم یا بنی اے بیان دا توحید کیوں یا بنی اسرائیل بیان دا رسالت کی بھی یا بنی اسرائیل اگر مانا گانے مخی کڑی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللذی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوم اللہ تزیر افسر نفس شیئا ولا یغفر من الارض ولا ترفع شفاعه ولا هم ینصرون وقتی دا ایتی رتی رشیبی دی پیشت بری بانی البتا آیاتو کی کل کل تقدیم تاقیب و کلماتو کی بھی داگی دا پاروزان لک ملاک و تاویب دادا اللہ پیدا کر دو جزر جلدی آو دی ملاک و تاویب تفسیر ہوئی اگر داتا کی ویدلتا ولی من هم مخ کشو دا بستشو دا ولی بستشو دا مخ دا سخستا ہی بطر بدی کی ہوئی اگر دا اللہ پیدا کر و ایدی بطلا ابراہیم ربو بکلمات فاطمہن دی زینا اگر دری خبری دی کستا بکری بیت اللہ بودیت بالتوحید خوالی التوحید فلی با تشکون فی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ كَلَّتْهُ امْتِحَانُهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَبِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَلِمَاتٍ قُصُومُهُ فَاتَّبَعُونَا وَقُرِئَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَاوُدُنَا دَاوُدُنَا سَوْ عام مفسرین وہی کلمات کو مراد لسنت نہیں لسنت چاہیے تھا خسار الانبیاء لقد قوز کیو باچول خلا کیو باچول یہ سواق کول او بریت لنڈاول مشکات شریف کی حدیث تھی دایا ساتھی مرے دا شمد دا پاسا دا چرا زوٹی دا دروازی حرام دی دا جائز دی ندین ازار زمین او ساتھ مرے اے قص و شارب و اعفاء اللحیا او گیر غطاول و قص الازافیر او بکون چلن اغا اغسطل و نطف الابطین او دا ترخونو ویخت چلن اغا لری کول وحاق العان دنامه دلان دی وقت صفائی والخطان مداشم سنت والاستنجا مشکا شریف کی دا حدیث راجی سرو سر اختب صفحہ کی سرو سر اختب صفحہ کی حاشی باری ہو رکھا حاشی باری دارا اسم نصر مرجع او تصیب پا حوالا وی ویدینا دغلس چندر اغا نام مرادی روح دیتا خسان الانبیاء ویلشید دی شکا آیا داتا دی آیت تفسیر دیو کنن دی ندابا کنن دی ویلشید چی دار دی آیت تفسیر دی آبا لهم داوی دا ارچا امتحان داو مراسی دی کچاتنا والانا سو دلسم امتحان دار دی او لسم والا سو دا کچاتنا امتحان دار دی ابراہیم علیہ السلام دیر بیشار نمالومی کی چی دی کریماتو نصبر سمرا دی داوی دا آم مفسرینو تا تمہارا اکڑا اس نور مانا عبید اللہ صدی رحمت اللہ تعالی علی اگر مانا کہ جسے قرآن رحمت اللہ علی استاز اگر وی تفسیر القرآن بالقرآن بشید آیت نزال لہو لکا ذلن نڑوا او دا گئی لدنون مسائل ترجیح بر گئی تفسیر القرآن بالقرآن بشید کلمات دا مراد امتحانات پلار تا مسلک اور گران کار نہ دے جو آپ راگی گئے قوم تا مسلک اور داسی پڑھان دکنی اور آپ پلار تا مسلک اور جگڑتی رو آزار چی نمروب لبے پسر بارے تاجیوں کے خود آمد کسال رو شکر ہوئے قائد مختلف سے کوئی شیر قرآن رحمت اللہ رے پا حوالہ بارے دا اگر دیر بیر مداوار وی سنو سوا زنانا ددت لا تک نظرانی شکرانی کی روڑ دیشی ہوئی خوراک بارا کور نراتا دا کور بیولا کرسو جاڑو کور دم کرسائی دم رلوی کور دبا چاہے کور ہوئی اصل انا طور کڑے دی کار کو عبدیت کی گر سلطنت بھرنے کی گر تک نکڑے دی یار سلطنت کا دکی پہو عبدیت کی گی ابراہیم علیہ السلام عبدیت اختیار او قوم تا مسئلہ کو انی احاط و قوم کفی ضلال مبین سورت الانعام سورت تا او باچا تا مسئلہ 258 بقرہ بقرہ 258 علم تر اللذی حاج ابراہیم فی ربی ان اتاہ اللہ ملک افضل الجہاد ان تقول کلمت حق رنگ سلطان جائے ظالم باچا کمہ کی جہاد تا پیسالہ و قسالہ و گدہ رنگان کھا دارن زما اکابر کی زما اکابر کی اول از قائد مقرر سے وہاں ایک دیم اور ادلا تاکم جی الگ وجر شوئے دی ویزاق پل کریوارو تو ہم جدی سر پر علاقی شرک شئے لگا وجر اس کی شرک شئے جناب قاتل معلوم کی جی خپل آبا بیا کساب معلوم ہوئی مر رسک یہ نپری دی جمعہ کی نپری دی کوٹ کی نپری دی ادبر آنا معلوم کی کارے برنکار دی دا خبرې کولې نه کار کېست به دی وای د باچا ظالم باچا رب کول تبي جهاد دی تبي جهاد انس بن مالک سے یا هارون انك ظالم ته ظالم و ان لم اقل لك ظالم فانا ظالم کتا ته ظالم مو مزه ظالم ظالم او من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك المعارس مالك المعارس مالك المعارس ز مالك المعارس دا سي با چهار ته خبري چې تاسو دي سزا ولا ور کوي ها پروار سره امام ابو حنیفه سے جلال الدین جین دراو دي ابن تیمیه سے جلال الدین جین دراو دي زمون د مشایخ د جرو دراو دي ابن تیمیه رحمت الله علیه جلال الدین جین دراو دي اولئک ابائی فی دینی مثلهم اذا جمعتنا یا حدید المجامع دیر قربانی اور کنی شریعت دبارا دیر قربانی اور کنی حاجت سر سکو کرنو بم شیخان واری ایسے کرنو آتا ہے اکر نظم دی بدیوانی کن اید دن شبی وائی سمر پتنگان واری تمر پتنگان بلانا چی سوایا نو پلار تا مسلا قوم تا مسلا باچا تا مسلا افوری بریخوا دینا دی کوری بریخوا دینا راو باتی او پا شار میدان کی اقبل بچی نی دی بریخوا دی شار میدان درنگ ادائم دیا کامی صرف آتا اسماعیل علیہ السلام علیہ وآلہ حاجرہ رضی اللہ عنہ جیلو دے چلتے او تیرے دان بولے اور تا او بزوی بانی چارنو دا کیا خدی چارای تا کیا خدی دا دامنا دا پارا دائم پی حمد دا او دا سی پورا کرو چی سوایا فا اتم مهم دا بابی افعال دیکھا دا بلکلی پورا کرو اون چیز پکی نو سم پورا شو نمبر وان نا دی بچی امتحار کی زبا اچھی نوانا بی اعلان دی ان نجار کرتا سی امام دا مشرق کو امام کو یهود و اوزار نسبت اغتا کھاو عیسائیان و مرکی مشرکان و ابراہیم از رد اخبر بشر بھی اوزم کو دیتے امام ان دی جائے رو کرنا سی امام پیشتے بات بانی غرائب القرآن وی لئن الاہل الادیانی ما اختلافهم یدینون بیه و یقرون بنبوتیه تاویلات بھی تاویلات لقد انجز اللہ هذا العهد هذا غرائب دی فعظمه في عيون اهل الاديان كلها وقد اقتدى به من بعد من الانبياء في اصول علمهم دليل ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا يودريم توجيه بدي كدالا شمرات دينا اوامر اور واحد پندے شمرات کلمات دمرا تا وابر اور وای چه دسو تا اللہ دا کول ویلو اغه په پرو چه دسره مدا کل کړو مدا کړو لاوی نا من شو اوابر اور وای امتثال دا اوابر او اجتناب دا نواهیو او شابو سی رحمت اللہ علیہ د پنځشه په اړه باندې یو بل باندې نقل کړي دلائل د وحدانیت دلائل د وحدانیت پایدن ترا ابراهیم انا بوبی کلمات یو مدد ای کله چې ورکو غره یاره کوي کله چې ورته بری اسلام طرف داو دلائل دفتر وخت داریت فا اتمهن اغا دا دلائل پورا پورا بیان یو کو وطل کا حجتنا آتینا ابراہیم علا قومی نرفو درجات من نشا پا دلائل سر بیان کو دو علماء بیا توجیح کرنے وگا داری کا دوری ابراہیم علا قوت السماواتی و ردولی کن مدل موقنین وطل کا حجتنا آتینا ابراہیم علا قومی اللہ والا دلائل دا توحید ورکڑی ہو کوئی ابراہیم علیہ السلام سو سچا داری بیان کڑے ہو فات امون زرباری پاگا دلائلو کی کمین ہو کڑے دو سٹورو دنور آو دا سکومائی دا عبادت نا دیم کڑے ہو دو بوتانو دا عبادت نا دیم کڑے ہو آو دلائلو تا چیزن آگا کریمہ کوئی کہنو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا دا اللہ تعالیٰ کلمہ قرآن کریم دیشتنی دا انصاف تے دلائل ابن اونٹی کیوں گروہ سے دکھا دا تفر مر جانا دا زیبانا سے واضح کر دی دا زیبانا کی لڑ ہونے دی بولی فاتح مونن دا پورا پر ابراہیم علیہ السلام آگے لارا قال اتنی جائلو کلی ناسی ماما اوید اللہ تعالیٰ یقین از گلوتا دا خلق دا پارا پیشوا بسر جائلو کلی ناسی ماما پیش دی بری بات قال و من ذریتی قال انا یقلا یدالو آف الظالمین ایت کی توجیحات نصر مرجان کشتی خما بگی مخبری تدبیق کرے دی زمان تدبیق چی موری تی مخوشا نیسی نصر دی زمان نصلا ہوئے دی قال ویلو ابراہیم علیہ السلام و من ذریتی یومانا امام جوڑ کا زمان اولادنا امام جو کا زمانہ اولادنا زمان اولاد کیوں امامان جو کا مشرات جو کا امامان جو ادھر سو غلط دل کا چتا سو امامان مشرات جو ابراہیم علیہ السلام کی زمان اولاد کی امامان جو کا اللہ تعالیٰ ہوئی لا ینال واد الظالمین نرسی زمانو ظالمانو تا سمانا زکر ظالمانو تا امامتی نورکون ستاپ اولاد کی بباد ظالمان دی ظالمان سر وعدہ بکوما چیغی دیزو مشران کما لا ینا رواد ظالمین پیش کر دری بات پیشوی دادی یہود جواب شو یہودو رسول اللہ علیہ السلام تا ہوئی او ما تا گورا وی من دا پارا زمن نیکے ابراہیم علیہ السلام دا مشرح سوال پر زمن مشران دی جواب دا نا نا اللہ تعالی نام سوال کڑیو اللہ تعالی و تویلی ہوا چه ظالمانو تگور زمان حسن رسیتا و ظالمانی شرک کوئی او زیادے کوئی شاکوی سے ربط اللہ رہے ہوئی نو دا جواب شو یہود ہوتا چی اگئی بھی چه ابراہیم علیہ السلام نقل اولاد دا پارا سوال کڑے او منگا دا اولاد یو مباری تعالی والا جواب پر کچھتا و ظالمانی او ظالمانو سر وعدہ دشتے لے بیت اللہ بنیت التوحید پر وہ شروع نبی دزاری مار سر زما وعدا دے امامت ہے تو شرعی نشتے لے ٹھیک شو بھائی دی کی منی تبعیزی نہ شرع و من ذریت زما اولاد و شرعات کا بیان شو دے مجواب وَمِنْ ذُرِّيَّةِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ زَمَانَا مِنْ تَبْعِيدِ شُو بَعْضِ الْأَوْلَادِ زَمَانَا اللہ تعالیٰ وَتَوْا سوال دی قبول دی خبر ظالمان لنا دی بَعْضِ اولاد کی بدل لما شری جوڑو ما اور کم ہوا تھا پیش کر بدی ما خوزار ایمان لگو رینا اور کم زیمت و جیشہ پرشے کوئی بعض اولاد زمانہ رہ امام کا دوباری تعالیٰ فرمائے سوال دے قبول دے ظالمان سر وعدہ مکوم تو جواب سے شو اے یہودو ستاسو دا پارے سر دا سرا ابراہیم علیہ السلام سوال نہ دے کڑے اگر دا موحیدین دا پارے سوال کڑے دے اگر نبی علیہ السلام دے کیا گوھر بیا تاسو دے دا ستاسو دا پارے سوال نہ دے درہیم قال انی جائلو کرن مطبور اگر اللہ تو عزتا دخل کو دپارا امام کو ما نقالا ومن ذریتی مانا ومن ینتفع من ذریتی صوب و فائدہ و آخنی زما د بشرانه د باپا اولاد کی ته خو ما بشر کای خو زما د بشرانه او فائدہ سو غری صحیح بسوک چدیږي قال لا ينال عاد زائد الله تعالی وینده ریس زبانو ظالمان ظالمان بستا د موته نه فائدہ نه د بشرانه توحید طریقې د شریعت د حکم بدل بلکې ای بشرک او کفر کې بدعات وکي او چې کوم ظالمان دین او هغه استاد بشرای نه پیدا کی تا بس بدل رواني په توحید کې او په طریقو د پیغمبر کې تر خسته زومره غار به وګورئ ری ما راګار ما په جمع کړی دا جمع یې کړه په دې ټولو کې اول نمنم چې دایم داد امامت سوال دی یهود ته جواب دی کړه نه منم چې دا د امامت سوال دی اے يهودو چې تاسو وایئ موږ ابراهيم اسلام د امامت سوال کړی دی دا د امامت سوال نه دی دا تاسو چې زماده بشرانه قاعده سوال دی او کو منم چې د بشرای سوال دی نو د باز د پار دی نه چټول ولا تاسو نه دی او پټول رشي ټول رشي نو تاسو نه قبول شوی نه دی الله تعالی توین دي چرا لا الله تعالی د ظالمین عمر کلی شریف په تفصیل اجازه کړی دا کله کړی دا 1441 کی 2020 کې دند سر کاله بار کې کړی دا 2020 25 جمعه سالیا بس دا چې دا کنه رجب ته د دې ځای پاتې دا چې ما کړی تا یې را شو قال لا اله الا الله او دا آیت دلیل دی چې انبیار مسرات و سلام د ګناہوں نه پاک دي زګه چې الله تعالی انبیو له بشری ورکړی دا او هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد کی راغلی دي د ګناہ کول سلام دی د انبیاد ظلم نه پاک دی لا اله الا الله الظالمین انبیا معصوم دي او کوم جرب دي ظلم ته درسي هغه د کبیره د حسنات الابرار سیئات مقربین درجه اوچه تا دا خبر اجتیادی غلطه را بزر بسر تابیر کی ایلا پیخو کر یا پیشو کتا لا ایلال آد الظالمین وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ او کل چوکر دو منگا البیت بیت اللہ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ زید و قصید خلقو واقعی آرہ سویو تزدو کی جی بیارا لی اللہ دی موتا زبو دی بس ثواب دے کر ثواب تو ثواب سے کوئی چیز اشتر واپس کی کر دنیا جا ویدا کار ثواب دی مان دی و پسوار در تکی صبر دی لو شی مصابت للناس زید ثواب رو دخل کو واقعی زید ثواب رو دے ثواب نہ کا واسائے کا نظم کو بس کا تو زید ثواب دے و امن زید امن دے امن دے پکی امن واتخذوا من مقام ابراهيم صلى اني وید زید ابراهيم السلام زید موسى التا غټا دا ابراهيم السلام د سپي د خې پکې دي شیشه د تاو د دې سره دا ځان نه مخې وکړه خو نه ايو ته ولاړی ځان عرب په التقبيل لا التقبيل لا اللمس لا النظر فقط النظر فقط صرف او صرف چې دغه هغه وګورئ کله ولې مکه ویله بس پکې دیتا بس چنر دار بزرا کرنگی او پا آغا دائی که نفر از دیر دا دی تواف چرتا پی رکی چکم دائی که دیو که بیت اللہ کی بس جمع کی راز ہے دیو ایدہ لجزان دیر جو که مسلم نسا مسلم رجال کنا علم نوافل دا دیر پا دیر کی کوئی دیو مطابط علی ناظر وقتا فی ظلم قرائم مسلم یو مانے بکڑا دوی موانے ابراهيم عليه السلام قدير زيونه دي عرفات ته مزدلفه ونا مطاف ونه او آغا چه دنو مینا دا اطول زيونه دي دي طول زيونه کی دعا گاری او قید اللہ وابتخذو بی مقام ابراهيم صلی اللہ اونی وی زالت زيونه دی ابراهيم اسلام دا زيونه دعا گارو دعا گاری پکید اللہ چه دنو او قید وابتخذو بی مقام ابراهيم صلی اللہ واحد را الہ ابراهيم نو حکم کرو ابراهيم اسلام اسماعیل اسلام تا انتا حرا بیتیا چه پاک ساتھی زمان کو فلا اله الا الله سلام دبار طواف کوم کو هر کله چې طواف دا ودې خصوصیت دی زه کوي طائفین مکه کرو او اعتکاف پالته کې غوړه دي ولا کی پیری مکه کو او رکوع د سجدي د وخت یو رکوع سجود دبار طواف کوم کو دبار اعتکاف کوم کو دبار د رکوع د سجدي ټک جو کو غوړه طواف دا ودې خصوصیت دا ډیر پرکار دي د وخت کو اعتکاف ال تډیر غوړه دي زه کوي دا وخت کې کولو او رکوع د سجدي د وخت کې دا ور رکوع سجود الاوله دا وایي چې وو د خدای جبه د پاره دي سر دی پیدا شکر او رکو سجدہ کی قصدہ بھی کرو رانڈا ولی تشر رکو چندن آغا عبادت خلی دے کرو تسا سجدہ سجدہ تلاوت تا یا سجدہ شکر دا ودلتا دموز رکو سجدہ آغا یوزائی ور رکو سجود ویز قال ابراہیم تا خیال سے زیورتا کو کمتید بری آغا ویز قال ابراہیم کل چوی ابراہیم اسلام رب جال حالا برد آمین اے ربا او گردو دا کل امن والا بلکل امن والا دی چر جا پیرا زلزلی عذابونا فزبک کنن اطلال دی التا امن دی یاد آده چه خلق با جدی قدر کو دی بیت اللہ اسیم قدر گئی چر جا پیرا بدا شکی وی التا بشکا دوا داد شکر پا امن باری دی واللہ آلم او دلتا بلدن نکی رشو ولی البیت مخی راغلے نی چی البیت راغلے دابیت خو مخا مخا بیوزے کیوی وکلی دینا معلوم سو رب جل حاد البلد سورت ابراہیم کی البلد رازی زکر مخی دبیت ذکر نو البلد الابلاوی بکی ذکر کو چی مکار ویز قال ابراہیم کلی چو ابراہیم اسلام ربا بی اگر دو داکلی امروالا رزق ورکت دیو سیزن کتا دبیمونا التے ور نبی نکلا ہے انو حدیث صالحین وہ سر کے تک بن آوا نبی من اللہ ولی الاخر ایمان دار ال رزق ورکا اللہ بھی رزق دنیا کے ارتے ہو رزق پابندی پہ لگا ہوتا کہ تو سامنے لگا قال اذن کفر کو اللہ تعالی چاچ کو فر کو راہ تو رزق ور کو ما فامت یو کر لا فائدہ ور کو مت لگا ثم اصبر الى عذاب النار یا میرا کا عذاب ہوتا ابھی سر بصیر بن جائے اور جو دیو لا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ٹھیک چلا کنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کله چې پورته کوي إبراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله او إسماعيل عليه السلام ولا غټي غټي ورکولي ٹھیک چلا هغه وسره لګیاو نزوی هغه دې شاګرد هغه دې پلار سره استاد سره لګیې کار کوي وَإِذْ يَرْفَعُ ماشاءالله جزاكم الله احسن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ واسماعيل او دعای کولا پلاس لیا دی کار کئی او زلد اخپل مولا سر دی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تا خیال لکھا نا تا ذکر واما دا حال دیخا یقول آر ربنا چې حال شو د يرفو ابراهيم د ابراهيم او د اسماعيل نه حال شو فاعل نه حال واقعي کنه حال څه ته ایمای بیره هيئت الفاعل علم قول بيو کله هما دا زه کومه داګه بابا البصائر کې د سوره لبس بجب سر دعا جنادي رب سر بجب سر دعا د دین استلال کې دی آیت او ګور وی ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام چې بیت الله جوړ کو داګه نه پس بجب سر دعا او کله موږ مونږ کو بجب سر دعا تب وہ چھوٹ استدلالیوں کو وی جلالین راپور تکا مفسرین راپور تکا وی ربنا تقبل مننا دا حال دے یقول آنے ربنا او حال قید دا پارا دا عامل دا ذل حالی سب اطلب یرفعو گٹی خٹی ورکولی نلاسو پا گٹو خٹو کی مصروفو خو پخلبانی او دزل کنکشن برابرو نو اللہ تعالیٰ تسوانو دا قیاس تی قیاس مال فارغ تی چو بیت اللہ جوڑ کو بیت سوانو کو جدارا نس قبول کی او تتر بی اقبل زان نجم سر دعا ثابت کی سترے من اور دائی کا نا پھر چی بخبر بانی حال قید دپار دا عامل دزل حالی کا نہیں یعنی چی دا گٹی خٹی پورت کولی نو پا دا وقت کی لی گیاو پلا سکار کو پخلا به الله تعالی ته دعاګانې کوي چې الله زمون دا عمل قبول کړي لکه اوس موږ وګورو کنه موږ لیایو کنه الله زمون دا تاسو ته درس قبول کړي لیایي نو ولیایو خبره باندې ربنا ای زمون ربا وجعلنا مسلمین لک لرم سبوی لرم تابعدار سره مطلب دا دی کانا مسلمین دی ولیکن سالا الصبات ابن کثیر ویلا مسلمانانو تابعدارو او کلا کواله او خو زه غوښتو اولگی دکانا فمن ذریتنا او دا اولاد زمون هم اگر دا امت تابدارستا تاب اللہ دی من پدائی کیو لری اے زمونگا ربا او خیا منتا طریقی دا حج زمونگا یو او طریقی دا عبادت زمونگا دعا و تب علینا اسان کیا ربانی کوا اللہ گران حکم در باری ماچا و تب علینا کہتے کنا تانا چو گنے کڑے ہو اس مبانی توبہ قبول اگا زمونگا اسانتیار میرا بانی ربانی ہوگا نرم احکام ربانی اچواب انکا انتا تواب الرحیم یقنان تیتو میرا بانی کون کے تیتو بقلون کے میرا بان ربان آو باتیم اے زمانگا ربا اللہ کا محبت دیئے تونکی ورمت جو کرتا تاگا ہوا بخا اور اب بارا ماتے حد ساتھ گورا سنجی پاتی دیشی اے زمانگا ربا راونے گا پدے کی رسولا یو استاد یو پیغمبر میں رمد دینا سبحان اللہ فیہم دیکھ راو دا قریش عرب غدی مارب امین اند دی د جنسنا دا انسانانی چا انسانی زکا انسان د انسان نه فائدہ غستری جی پاسانا او کوم ملائک و تراو لیگی ای بو خوب ابو خوب ستوی ای بو خوراک او خوراک ستوی دی وادو او وادو ستوی اولاد ای ستوی دا رسول ابن اولگی دا کنا ټک دیو کړه خستا دا وکار بس یتو علیہم آیات کا استایتو نه بلولی قاریان دی خوشاله جی یتو علیہم آیات کا قاری شپ کارو شو ويعلمهم الكتاب مفسر دي خوشاله الحمد لله ويعلمهم الكتاب والحكمه محدث دي خوشاله شي سنت خي ويزكيهم تصوف والا دي خوشاله شي چې پاکول کوي د اخلاق رزيلاونه ته شرک او د بدعتونه وګوره هغه تصوف والا چې صحیح صوفي دي توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدعت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا انکا انت العزیزو اللہ تزوروری الحکیم حکمت والای ما رب بدا سے جو کر دے ابراہیم علیہ السلام مشروم سبحان اللہ تو دینی مقتدہ جوڑے گی سجوڑے گی دینی مقتدہ مشر جوڑے گی ربطہ گوڑا دینی مقتدہ جوڑے گی مشر جوڑے گی امتحارات برازی سبرا جی ربط میں ملے گی امتحانات برازی نہ امتحانات چرا لو نہ بیا با امامت راضی بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین صبر بکا یقین بساتید اللہ پزاد امامتی برت ملاوے گی مشری با ملاوے گی نہ مشری چ ملاو شوا نہ دعا گانے بکئی مشر ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا تو رخ پر ربط بجو کر دے او مشر چشوی نبائی دا کشران و دا پارا دا جماعت او دا مدرسی دا آبادائی داغی بچ دن محنت کئے وہ گورا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پلار حضوی دی او دا آبادو چی دن آگا محنت کئیو آبادے دے اوکو مدرس نصاب پکار دے نصاب دا اللہ تعالی کتاب دے آبادے دے اکون مدرس پکار دے سبحان اللہ مدرس پکار دے مشرلہ پکاری چھ مدرسین اگوری خن نصاب مقرر کیا اگور ابراہیم علیہ السلام زبردست نصاب سبحان او مغرور رکی گی بنا پا دی اخفل بیند مانی اللہ تب سوال کہیں اللہ مرخ کن ربط میں جو کر دے رونو بیت اللہ بولی اوچت نہیں او بل ربط آرا ویسا شیسے بڑی مزدار داوی بیت اللہ بولی اوچت نہیں ندید جوڑو لو حکم کا ان کے سوک دے اللہ سوک دے اللہ ندید انجنیرنگ کار کا ان کے سوک دے نقشہ غرزون کے جبریل رسول اللہ جبریل رسول اللہ ددید ترکانائے کار کا ان کے معمارائے سوک دے ابراہیم خلیل اللہ او پدی کی مزدور سوک دے اسماعیل ذبیح اللہ پائے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل او پدی جماعت کی بیت اللہ کی نصاب سے دے کتاب اللہ او پائی کی شاگردان سوک دے اصحاب دے محمد الرسول اللہ معلم پا کے سوک دے محمد الرسول اللہ اچت بنائی اچت بنائی حکم دے بیت اللہ دے جوڑو چا کرے دے اللہ تعالی حکم دے جوڑو لو کئی اللہ داغی نقشہ گرزائی جبریل رسول اللہ داغی چی دن دا استاذ اید میں ہمارا اکار کہیں ابراہیم خلیل اللہ دو مثالی جوڑو لو گٹا خطا داغی ورکون کی اسماعیل ذبیح اللہ او پائی کی نصاب دی کتاب اللہ او پائی کی معلم دی محمد الرسول اللہ اے کی شاگردان دی تلامیز او صحابہ دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزک دی اوچت شان د بیت الله واخر زوال الحمدللہ رب العالمین قربا خان بھائی هل تمشو بجدنا خلقو بندیا جدا ترزون اور بجدا خلقو تسیرو